NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Zuid-Limburg zorgen buien voor flinke overlast. In Landgraaf, Kerkrade en Eigelshoven staan straten blank en het KNMI waarschuwt dat er de komende uren nog veel regen bij kan komen. Voor de provincie Limburg geldt nu code oranje. In het centrum van Eigelshoven is ook een gaslek ontstaan. En onder meer tussen Sittard en Maastricht rijden nu ook geen treinen door het slechte weer. De Franse minister van Volksgezondheid dreigt met een verplichte coronavaccinatie voor zorgpersoneel. De minister wil dat in september 80% van het personeel minstens één prik heeft gehad, schrijft hij in een brief aan ziekenhuisdirecteuren. In Frankrijk wint de Delta-variant steeds meer terrein. Inmiddels gaat het om 20% van het totaal aantal besmettingen. Vorige week was dat nog ongeveer 10%, schrijft de minister. Vorig jaar heeft de politie, net als het jaar daarvoor, fouten gemaakt bij het hacken van apparatuur van verdachten. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid legde de politie niet goed vast wat er precies is gedaan. Het is daardoor niet uit te sluiten dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Maar de inspectie zegt ook dat er geen aanwijzingen zijn dat de politie iets heeft gedaan wat niet mocht. En Engeland heeft Duitsland uitgeschakeld in de achtste finale op het EK. De Engelsen versloegen de Duitsers in Wembley met 2-0. Zaterdag staat Engeland dan in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd Zweden-Oekraïne, die zo dadelijk om 9 uur begint. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond. Zweden en Oekraïne strijden straks om het laatste plekje in de kwartfinale op het EK. Ja, zijn we natuurlijk live bij en we blikken terug op die kraker van eerder deze avond. Engeland tegen Duitsland en dat werd 2-0. En we moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. We praten zo door over de opgestapte Frank de Boer. Dit is eigenlijk een gevalletje van de dag die je wist dat zou komen. Die is nu hier. We are the people we've been waiting for. Frank de Boer gaat weg als bondscoach van het Nederlands elftal. Het is een beslissing van hemzelf. Hij heeft nooit echt de steun gevoeld van de supporters, van de media. Op één, dat is natuurlijk Louis van Gaal. En we zijn los op een kolkend Wembley. Duitsland King Engeland. Onder leiding van de scheidsrechter Makkeliek. Sterling staat! England lead! En Wembley zingt three lines. What a noise at Wembley Stadium! Ja, straks gaan we napraten. Kijk eens, hoor ze eens. Ze zingen nog steeds daar in Engeland. Straks praten we na over die wedstrijd Engeland tegen Duitsland. Maar het nieuws van vandaag is natuurlijk dat vertrek van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. Vanmiddag was er in Zeist een evaluatie naar het teleurstellende Europees kampioenschap. De KNVB meldt dat Frank de Boer daarin heeft meegedeeld in dat gesprek niet door te willen. KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma geeft tekst en uitleg. Het gesprek vanmiddag met Frank was ook niet fijn, niet leuk. Hij gaf ook zelf te kennen dat ook in belang voor het Nederlands voetbal dat de druk zo hoog was. En dan ook zeker de komende twee maanden richting die uiterst belangrijke wedstrijd, straks kwalificatiewedstrijd in Noorwegen. Ja, dat het zo moeilijke situatie zou worden om daarmee door te gaan. Buiten het feit dat wij contractueel ook gewoon een afspraak met elkaar hadden. Dat wij op het EK moesten presteren om ook sowieso verder te gaan. En dat was het bereiken van de kwartfinales. Nou, dat hebben we helaas niet weten te bewerkstelligen. Dus ook op die grond zouden we ook niet doorgaan. Ja, nou zijn er ook mensen verantwoordelijk voor veel en van alles. En ook voor het aanstellen van Frank de Boer. Hoe voel jij je dan? Dat ben ik. Ja. Of onder andere ik. Maar, is dat een fout geweest achteraf? Ja, fout wil ik niet zeggen dat het een fout is. Maar ik voel me daar wel verantwoordelijk voor. We hebben destijds een hele bewuste inschatting gemaakt. We waren toen ongeveer 2 jaar onderweg met elkaar. Met de complete staf. Met iedereen in zijn eigen taak en rol en functie. Waar we met z'n allen, zowel staf, spelersgroep en alle mensen eromheen. Het gevoel heeft van ja, dit is de manier van werken. Iedereen kent zijn rol en dat gaat goed. En daar willen we graag een persoon bij hebben die weliswaar met zijn eigen identiteit daarin verder gaat. Nou, uiteindelijk is het niet datgene geworden wat we hadden gehoopt. Moet dat dan gevolgen hebben voor jou, voor de mensen die hebben aangesteld? Want ja, dat is ook slecht uitgepakt. Zeker, dus uiteraard moet je ook naar jezelf kijken. Alleen ik ben geen wegloper en ik heb de verantwoordelijkheid genomen destijds. En Ik zal nu ook de verantwoordelijkheid met ook anderen uiteraard moeten nemen om hier weer uit te komen en over 2 maanden de juiste bondscoach te hebben. Ja, dat was Nico-Jan Hoogma. Laten we dat eventjes gaan ontleden hier in de studio met Oranjevolger Arno Vermeulen en analist en oud-international Leon Stendler. Welkom. Dank je. Arno, de Boer gooit dus zelf de handdoek in de ring. Dat leek me behoorlijk onvermijdelijk. Nee, dat kon sowieso niet anders. Maar uit het interview kun je het nog meer opmaken. Want er wordt natuurlijk ook gezegd door de KNVB van wat een clausule dat hij de kwartfinale zou moeten halen. En hij zegt, anders waren we ook niet doorgegaan, Hoogma. Dus het komt goed bij elkaar. KNVB wilde eigenlijk niet verder. En de Boer die voelde dat ook aankomen natuurlijk. En die was net voor waarschijnlijk in het gesprek door te zeggen dat hij opstapte. Ja, dan ligt er een contract met clausules. En dan is het de derde hoofdstuk, vierde regel. Er staat een bedrag achter en dan is het aan alle kanten opgelost. Maar er was geen andere optie omdat het WK er zo snel aankomt. Ik bedoel, dat je een EK verprutst is uitermate vervelend. Maar we hebben natuurlijk 7 jaar helemaal niet mee kunnen doen. En een angstscenario is natuurlijk dat je na een verprutst EK ook niet naar een WK gaat. Dat wordt natuurlijk heel belangrijk. We verloren van de Turken. We moeten naar Noorwegen. Krijgen de Turken nog in Nederland. Dus je moet echt het idee hebben dat op elke plek de beste man staat. En dat je daardoor dat WK gaat halen. Je hebt maar 1 ticket eigenlijk. Hè? Alleen de nummer 1 gaat rechtstreeks door. Voor de nummers 2 is het al uitermate ingewikkeld via een knock-out playoffs. Dus je moet eerste worden. Ja, dan moet je gewoon de beste mensen op de beste plek hebben. En Frank de Boer was niet de beste bondscoach die Nederland zich kon veroorloven. Ja, Nico-Jan Hoogma durfde het geen fout te noemen van hemzelf. De Boer noemt deze beslissing in het belang van het Nederlands voetbal. Zo was er te lezen in het persbericht. Leone, ben je dat met hem eens? Dat het in het belang van het Nederlands voetbal is? Ja, dat lijkt me wel inderdaad. We hebben gezien wat het heeft opgeleverd. En ik vond het ook wel interessant. Er wordt eigenlijk heel veel gezegd door Nico-Jan Hoogma. Uiteindelijk was dus die zittende staf was eigenlijk leidend in het vinden van iemand die daar dan bij past. Nou, het is eigenlijk een soort van omgekeerde wereld. Je wilt eigenlijk gewoon een hele goede coach. En die neemt normaal gesproken zijn staf mee. Dus ik denk ook dat dit betekent dat er een nieuwe coach komt met een nieuwe staf. Zo lees ik dat. Grote schoonmaak in Zeist. Eigenlijk wel. En ik denk ook dat het goed is om eens te kijken naar waar willen we naartoe de komende 3 tot 5 jaar in plaats van nu weer volledig. Ik snap dat de focus op het WK-ticket ligt. Maar ik denk dat het goed is als je echt wordt gekeken naar wat willen we nou eigenlijk. Het gaat over de Hollandse school. Hè? We moeten allemaal aanvallend voetballen. Ja, daar kunnen we nu toch echt eens naar gaan kijken welke coach er dan bij past. Maar welke namen zie jij nog meer vertrekken dan Leon? Ja, ik vind het een beetje. Ik kan nu allemaal namen noemen, maar het is natuurlijk. De staf die er zat rondom Koeman, dat werkte. En dat zegt hij. Alleen straks is het gewoon een nieuwe coach met zijn eigen naam. Zo gaat het natuurlijk eigenlijk altijd. De situatie met de Boer was heel bijzonder. Mooi woord, bijzonder. Daar bedoel je vaak eigenlijk iets anders mee. Fascinerend. Nou, was natuurlijk best eigenlijk heel gek. Maar inderdaad, Dwight Lodewegers werd heilig verklaard. En er moest iemand komen die moest per se met Lodewegers kunnen werken. Dat clubs doen het ook soms zo. Ik vind het ook altijd onbegrijpelijk. Ik bedoel, de rol van een hoofdcoach, hoe goed je assistent ook is altijd 10 keer belangrijker dan de rest van de staf. Dus je moet altijd vertrekken vanuit die hoofdcoach. Ja. Dat gaan ze nu natuurlijk wel doen, daar hebben ze van geleerd. Maar dat zijn wel echt domme fouten die trouwens ook toen in die tijd echt wel benoemd zijn. Hè. Het is niet zo dat het allemaal achteraf praten is, maar dat is toen eigenlijk al wel aangekondigd dat het ingewikkeld kon zijn. De spelers hebben een wildcard gehad, hè, want Van Gaal is natuurlijk toen genoemd. Hè, Louis, ja. Van Gaal als eventuele keuze. Dat wilden de spelers niet? Nee, dat wilden de spelers liever niet, althans een paar spelers. En nou, de KNVB heeft dat meegenomen in een besluitvorming. Die wildcard is weg. De spelers hebben niet aangetoond dat met een trainer die zij dan zo graag wilden hebben, omdat hij vooral ook wat meer volgzaam hun kant uit zou zijn. En dat ze dus behoorlijke invloed konden hebben op dat technisch beleid. Oké, dus dit gaat niet weer gebeuren zo? Dat de spelers deze mate van stemmen krijgen? Dat is het verhaal van de ezel. Dat lijkt mij niet. Ik bedoel, ze moeten hier natuurlijk van leren, want Hoogma zijn wel mooi, ik ben geen wegloper. Maar daar gaat natuurlijk helemaal niet om of hij een wegloper is. Ook zijn baan staat natuurlijk straks wel op het spel. Laten we het daar eens over hebben. Want moet hij niet ook gewoon opstappen dan? Ik zou het niet heel erg vinden als hij vertrekt. Want ik kan niet goed inschatten. Kijk, zijn baan is natuurlijk niet alleen het aantrekken van een hoofdcoach. Ik bedoel, daar heeft hij het niet geweldig in gedaan. Maar die baan houdt veel meer. En dat is voor ons best lastig om te zien wat hij daarin doet. Hij moet zorgen dat er een technisch beleid überhaupt binnen de KNVB is. Over middel, lange termijn en lange termijn. termijn. En dat kan je niet zo gauw volgen en inschatten. Dat vind ik ingewikkeld. Wat hij in dit traject heeft gedaan, dat is niet goed. Dus ik bedoel, dit is ook zijn laatste kans wel om dat beter te doen. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar hij moet het wel veel beter doen. Dus die druk ligt op zijn schouders. Dus de opmerking, ik ben geen weglopen, is totaal niet relevant. Hij moet zorgen dat hij kwaliteit levert. En anders dan komt hij zelf natuurlijk ook in de problemen. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer, als we dan ook eens kijken naar de zoektocht rondom de vrouwen. Dat is eigenlijk ook een beetje eenzelfde rommelig verlopen. Precies, een rommelig verloop geweest. Dus wat dat betreft vind ik het wel interessant. Want ook daarin was uiteindelijk vanwege de wens van speelsters, net zoals bij de mannen, hebben ze zichzelf helemaal klem gezet. En dat, ik hoop dat ze daar dus nu inderdaad van hebben geleerd achteraf. Dat dat dus niet meer gaat gebeuren. En dat er nu gewoon wordt gekeken naar wat willen we echt. En wat past er bij de toekomstvisie. Eigenlijk is het 9 maanden lang zo'n beetje niet echt rustig geweest. Hè? Met Frank de Boer als coach van Oranje. Frank de Boer werd op 23 september van het vorig jaar aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. We hebben een uur geleden Frank de Boer gepresenteerd aan onze collega's. En het contract getekend met de woorden Frank, gefeliciteerd met je benoeming als bondscoach. We zijn blij dat je er bent bij ons. Hij volgde Ronald Koeman op, die voor een aanbieding van Barcelona was gezwicht. Onder Koeman had het Nederlands elftal een nieuw, fris gezicht gekregen. En dat moest de Boer gaan voortzetten. Er werd een overeenkomst gesloten tot en met het WK van 2022, maar wel met een tussentijdse evaluatie na het Europees kampioenschap van deze zomer. Frank de Boer begon zijn carrière als bondscoach met een 1-0 nederlaag in een oefeninterland tegen Mexico. Tim Krul is een geweldige strafschoppenkiller, maar nu even niet. Een penalty ingeschoten door Jiménez. Pas in zijn 5e wedstrijd stapte de Boer als winnende coach van de bank. In de Nations League werd Bosnië en Herzegovina met 3-1 verslagen. Lage voorzet en binnengeschoten door Jorginho Wijnaldum, een uitstekende aanval van het Nederlands elftal, leidt tot de openingstreffer. Maar de kwalificatie voor het WK van volgend jaar werd begonnen met een kansloze nederlaag tegen Turkije. Ja, zij waren dodelijk effectief vandaag en dan zit het in dat opzicht niet mee met ons. En ja, heel slecht resultaat. En we moeten onze rug rechten en niet meer punten morsen. En vooral niet tegen deze tegenstander. In aanloop naar het EK kwam Frank de Boer meerdere keren in het nauw. Spelers die uit de voorlopige selectie wegvielen, moesten dat via de media vernemen of via een appje op hun telefoon. Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dus helaas. Tot zijn grote frustratie werd doelman Jasper Cillessen al voor het verzamelen in Zeist aan de kant geschoven, omdat hij een coronabesmetting had opgelopen. En in de voorbereiding koos de Boer voor een on-Nederlandse 5-3-2 opstelling. Het systeem leverde veel kritiek op en bleek in de oefenwedstrijd tegen Schotland ook niet goed te functioneren. Nederland creëert dit doelpunt eigenlijk zelf. Het gaat hier natuurlijk mis met die lange bal van Matthijs de Ligt. Dat is een toevalsbal, die komt er nog aan bij Memphis Depay, die verspeelt hem. En dan is de keeper kansloos. Oranje won in de pool alle wedstrijden, maar met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië als tegenstanders waren het geen resultaten die tot de verbeelding spraken. Zeker ook omdat het getoonde spel verre van sprankelend was. In de 8e finales ging het helemaal fout. Oranje verloor kansloos met 2-0 van Tsjechië. We staan met beide benen in de nuchtere realiteit. Het is een ontnuchtering geworden, dit toernooi. Verwachtingen torenhoog, maar het eindigt in tranen. Een falend spelsysteem en tegenvallende sterspelers bewezen het Nederlandse voetbal een slechte dienst. En zorgde ervoor dat Frank de Boer na mislukte avonturen bij internationale Crystal Palace en Atlanta United ook bij Oranje zijn dienstverband voortijdig zag eindigen. Nou, dat was in 3:01 tijdperk Frank de Boer. Ja. We hoorden Frank Snoeks, de commentator, het over een ontnuchtering hebben van het kampioenschap. Leonne, hoe zou je die periode Frank de Boer willen typeren eigenlijk? Chaotisch. Het is echt, als je dat dan terughoort, ook weer. Want ik was het gewoon alweer bijna vergeten wat er voorafgaand. Hij heeft het over Cillessen. Ik was het alweer vergeten. Maar dat soort dingen. Het was allemaal niet overtuigend. Het was vooral heel twijfelachtig. Moeizaam wil ik het ook noemen. En ja, als het over tactisch faal gaat, dan ben ik behoorlijk teleurgesteld in de afgelopen weken. Kan je instemmen met die verzuchting van Leonne? Ja, die zucht zat er echt in. Hè? Ja. Ik neem aan dat Frank de Boer dit bandje wat we net hebben laten horen ook niet elke dag zal gaan afluisteren. Dat moeten we niet meer. Maar kijk, dingen kunnen je overkomen, maar je moet ook dingen aan je hand zetten. En daarin heeft hij vooral gefaald. We hebben juist eigenlijk voordat het EK begon in de aanloop al gezegd, vanaf nu moet alles goed gaan. Hè? Je gaat op weg naar een EK en de fouten die hierin zaten, die nu opgezond werden, dat waren allemaal klungelige dingen. En je wil geen klungelige bondscoach. Je wil een ongelooflijk scherpe bondscoach. Want een klungelige trainer krijgt ook klungelige voetballers. Dat gaat overwaaien in dat elftal. En hij was niet scherp. Hij moest op een persconferentie of in interviews toegeven dat hij zelf niet heel scherp geweest is in die tijd. En dat is wel onbegrijpelijk voor een bondscoach. Die moet vlammen op zo'n EK. Dus we zullen het er nog over hebben. Daarom zou ik enorm pleiten voor een bondscoach die vooral waar alles van afspat. De passie wat we misten. En de wil om te winnen. Een bondscoach die dat uitstraalt zou wel heel welkom zijn na deze periode. Maar het was 9 maanden en er is in 9 maanden gewoon veel te veel mislukt. Ja, laten we daar dan even over gaan hebben. Laten we naar voren kijken, want dit was wel een heel deprimerend blokje, moet ik zeggen. Wie wordt de nieuwe bondscoach? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Op 1 september wacht die WK-kwalificatiewedstrijd met Noorwegen al. Leonne, zeg het maar. Ja, ik heb wel een shortlist waar ik in ieder geval... Ik zou, als het echt over voetbaltechnisch gaat, tactisch, dan is Erik ten Hag mijn nummer 1. Ik kom er helemaal op terug, want ik was de vorige keer... kon ik er nog wel in komen dat Louis van Gaal misschien... het zou te heftig zijn voor de jongens, maar wat mij betreft... droppen erover, Louis van Gaal, volle bak. Maar voor de toekomst zou ik een type Henk Vrezer echt geschikt vinden. Die zorgt er echt voor dat... dat teams beter gaan voetballen. Die heeft volgens mij echt autoriteit. Goede manager. En ik denk dat op de lange termijn een goede trainer zou kunnen gaan worden. Arno? Mijn lijstje ziet er iets anders uit. Maar, Arno kijkt even naar zijn telefoon. Louis van Gaal ben ik altijd een beetje een pleitbezorger voor geweest. Ook in die periode al. Mm-hmm. Omdat ik hem heel goed vind. Hij is nu 69 jaar. Maar volgens mij, hij wilde vorige keer wel, althans hij wilde wel praten. Dat heeft hij aangegeven, maar hij is gepasseerd. Je moet je altijd even afvragen hoe dat aangekomen is. Of hij bij een tweede keer wel geïnteresseerd is. Maar ik vind Louis van Gaal nummer 1. En dan hoef je qua assistent ook niet ver te zoeken. Want dan kan Truus gewoon assisteren. Maar... als dat niet zou lukken, dan heb ik een buitenlands lijstje. Want ik vind dat we in Nederland eigenlijk wel op zijn. Ik vind Henk Vrezer echt te vroeg. Die moet dan eerst maar trainer bij Feyenoord worden om te kijken of je dat aan kan. Maar ik denk dat Antonio Conte, net met Inter kampioen geworden, ex-bondscoach van Italië, uitstekend kandidaat zou zijn als hij geïnteresseerd is. Arsène Wenger is al even met pensioen, is 71. Maar voor 2 jaar zou ik dat ook wel aandurven. Een natuurlijke autoriteit. Ik denk dat de spelers echt wel tegen hem opkijken. Wat ik echt belangrijk vind bij de bondscoach die nu moet komen. Het gaat ook vaak om wie volg je op. En nu moet er echt iemand komen die er staat. En Willem van Hanegem noemde hem in een column. Zou misschien de Mazinedine Zidane heeft ook niets. Dat vind ik echt interessante mensen als we geen Nederlandse bondscoach kunnen vinden. Ten Hag noem je, maar oké, net verlengd bij Ajax, dat is niet reëel. Maar natuurlijk nee, maar we vragen wel natuurlijk om het ideale situatie. Als hij wil, is hij welkom hoor, Ten Hag. Maar dat acht ik echt wel kansloos in. Dus ik zou zeggen, begin met Van Gaal. Maar kijk daarna echt over de grens. Ik zie geen andere Nederlandse coaches, behalve Koeman, die misschien in de voorbereiding met Barcelona zomaar ontslagen kan worden. Want dat kan daar. Dan kan hij weer terugdraaien. Maar dan vind ik dit echt interessant. Conte, ga er eens mee praten wat hij wil. Ik bedoel, België heeft een Spaanse coach. Is dat ook nog een mogelijkheid misschien? Nou ja, Martinez? Ik vind Martinez... ik begreep dat Engelse clubs in de rij staan om hem op te halen. Dan wordt het financieel misschien wel wat lastig. Maar ik zou hem zeker wel met heel zelftal willen zien. Hij doet erg goed met België. Aanvallend voetbal. Ik vind het een man met een uitstraling die er staat. Vind ik echt interessant. Dus, nou ja, Petkovic die nu met Zwitserland ook goed doet. Ik bedoel, er zijn echt wel buitenlandse coaches die je een kans zou moeten kunnen geven. Maar Martinez heeft toen ooit gesolliciteerd bij België. Dat blijft een waanzinnig verhaal. Die hadden geen bondscoach meer. En die wisten niet wat ze moesten. Ik denk naar Wilmots. En die hebben toen letterlijk gewoon een advertentie gezet waar je op kon schrijven als je bondscoach wilde worden. En Martinez, die bij Everton al gewerkt had, voelde zich helemaal niet te groot om te solliciteren. En die is toen uit die brieven gehaald. En die is bondscoach geworden. Derde op een WK. En nu nog op een EK. Dus ik zou zeggen, KNVB, begin met morgen in de Telegraaf een grote advertentie te zetten. Bondscoach gezocht. In het Engels graag. In meerdere talen. Maar toch even, Arno en Leonne. Een buitenlandse coach. Ik toch als Nederlandse jongen denkt dan, hebben we nou niemand? Nee, maar we hebben geen goede generatie coaches. Dat is toch reëel? We hebben een tijd gehad met Hiddink en met Beenhakker. Allemaal coaches die in het buitenland bij topclubs advocaat gewerkt hebben. Nou, advocaten, ik denk dat Dick misschien denkt, misschien bellen ze toch nog. Maar dan de leeftijd in de leeftijdscategorie Ten Hag. Zit daar is dat niet breder in die leeftijdscategorie? Nee, nou ja, noem ze, maar er zijn geen coaches. Je moet wel streep op je mouw hebben staan. We zeggen net, je moet een bondscoach komen waar je... Kijk, je kunt nooit zeggen, ik trek iemand aan als bondscoach die een zekerheid op succes is. Maar je moet de zekerheid op succes wel heel dicht gaan benaderen. Nou, we hebben geen coaches in Nederland die jij bedoelt uit die generatie die in het buitenland gewerkt hebben. Of die bij topclubs gewerkt hebben. Arne Slot is uitermate interessant voor de toekomst. Maar eerst nu maar bij Feyenoord kijken of je het daar redt. Ten Hag, die zou het kunnen. Peter Bos, kun je ook nog een vraagteken bij zetten. Want in het buitenland wel bij clubs vaak toch wel binnen 2 jaar ook vertrokken. Niet altijd via de voordeur. Maar is wel interessant omdat hij een enorme filosofie heeft over voetbal. En die heeft in ieder geval een speelwijze waar hij achter staat. En die hij enorm kan overbrengen en aanhangt. Dus dat vind ik ook belangrijk. Maar nee, verder hebben we gewoon niet veel. Ook daar mag de KNVB wel eens naar kijken. Hoe het komt dat we de laatste 10 jaar eigenlijk weinig topcoaches hebben opgeleid. Volgens mij moeten ze beginnen met Truus te bellen, als ik jou zo... Maar als je belt, krijg je eerst Truus en dan krijg je Louis aan de lijn. Dus gaat het ook maar. Arno, dankjewel. We gaan het even hebben over wat we eerder hebben gezien vandaag, namelijk Engeland-Duitsland op Wembley. De clash der giganten werd gewonnen door de Engelsen. And there it is! England have beaten Germany by 2-0. And they have beaten the Germans in a knockout. Championship or a World Cup for the first time since 1966. De sfeer zat er goed in op Wembley en we hebben iemand aan de lijn die daarbij was. Correspondent Tim de Wit, vertel eens eventjes, hoe groot was die vreugde-explosie daar? Zo groot dat Tim zijn hele stem kwijt is. Hij is er stil van. Ja. We gaan het even... Tim is er niet. We gaan, gaan we naar die volgende kraker. Vanavond om 9:00. Dat wil zeggen over 9 minuten. Dan trappen Zweden en Oekraïne af in de laatste 8e finale van dit kampioenschap. Ragnar Niemeyer gaat die wedstrijd bekijken. Ragnar, heb je daar een beetje zin in? Nou, je spreekt het uit met een soort... hebben we daar geen zin in? Hè? Nou ja, vergeleken met Engeland-Duitsland op papier. Je weet natuurlijk niet wat er straks op de mat gebeurt, maar... Nee, wat ik vandaag al eerder dacht, het is natuurlijk wel zo dat je eigenlijk liever die Engeland-Duitsland vanavond om 9:00 had gehad. En dan deze vanmiddag, hè. Zo had het eigenlijk moeten zijn. Maar goed, genoeg verrassing op dit toernooi, dus misschien wordt het wel hartstikke leuk straks. Ja, nee, absoluut. Dus we gaan gewoon kijken. Het is inderdaad een wedstrijd tussen twee ploegen die niet heel swingend voetballen. Wel spelers hebben die dat individueel kunnen. Bijvoorbeeld Dejan Kulusevski van... Zweden. Hij speelt bij Juventus en heeft er al 14 interlands op zitten. Voor het eerst in de basis bij de Zweden die nog een beetje zoeken naar eigenlijk hun tweede spits. Want de positie van Alexander Isak die is wel zeker. Die staat er weer in, de oudspits van Willem II. En tegenwoordig van Real Sociedad in Spanje. Hij is ziek geweest voor het EK, Kulusevski. Dus die hadden we anders vaker gezien. En bij Oekraïne valt op dat bondscoach Andrei Shevchenko... Zelf nog altijd de grootste ster. Hij zit dus op de bank bij Oekraïne. Hij is de trainer. Dat hij toch wel bang lijkt te zijn. Omdat er op papier zo lijkt 3 centrale verdedigers nu staan. Met Karavajev en oud-PSV'er Oleksandr Sinchenko rechts en links als wingbacks. Dat is althans wat ik verwacht. En dan Stepanenko in het elftal voor Ruslan Malinovski. Speler van Atalanta Bergamo. Zijn creativiteit wordt toch ingeruild voor wat meer verdedigend voetbal. En dan zou je dus een ploeg kunnen gaan zien zometeen bij Oekraïne. Die toch wel heel erg achterover hangt en gokt op de klasse van Jarmolenko en Yaremchuk. Dat is nu nog de spits van AA Gent. Maar kan zomaar komend seizoen een spits zijn bijvoorbeeld van Arsenal. Maakt veel doelpunten in de Belgische Jupiler Pro League. Het is wachten op de entree in Glasgow. 23 graden is het in Hampden Park. En daar wordt zometeen gespeeld onder leiding van de Italiaan Daniele Orsato. Zweden en Oekraïne. Nou, we hopen dat het iets moois oplevert. We gaan het zo horen van Ragnar. En Leon Stentler gaat hier in de studio voor ons kijken en de boel analyseren. Maar we gaan nog heel even terug naar dat andere stadion in het Verenigd Koninkrijk. Want correspondent Tim de Wit zit nog op Wembley of in de buurt. Tim, hang je nu wel, ben je er? Ik ben er, zeker Suze, hallo. Hallo, goedenavond. We wilden het even hebben over de sfeer op Wembley. Hoe was die daar? Waanzinnig, echt. Dit heb ik inderdaad sinds de coronapandemie is begonnen niet meer gezien. 40.000 Engelsen waren er, want er waren een heel klein plukje Duitsers. Dus de Engelsen waren verreweg in de meerderheid. En ja, we stonden nog tussen. Maar 40.000 man stond zeker nog 20, 25 minuten na het laatste fluitsignaal te zingen, te springen, elkaar in de armen te vallen. Dit is zo'n grote overwinning voor Engeland. Eindelijk weer een keer van Duitsland gewonnen in de knock-outfase van een groot toernooi. De laatste keer was toevallig ook op Wembley, maar wel 55 jaar geleden, tijdens de WK-finale van 66. En nu eindelijk was het weer een keer gelukt. Ik liep het stadion uit en verschillende fans die ik natuurlijk helemaal niet eens kende, die kwamen op me af. Die zeiden, realiseer je wel wat hier gebeurd is? Hoe groot dit is? Hoe belangrijk dit is voor ons? Ze konden het amper geloven. Eindelijk weer een keer van Duitsland gewonnen. En wat je heel erg merkt is dat iedereen nu wel heel erg begint te geloven dat er iets moois mogelijk is. Vooral natuurlijk omdat die Engelsen aan de goede kant van het schema zitten. Met inderdaad dus in de kwartfinale of Zweden of Oekraïne. En een halve finale met of Denemarken of Tsjechië. Ja, de Engelsen beginnen wel in iets heel moois te geloven. Ja, maar goed, als Nederlanders dachten wij natuurlijk ook dat we in de goede kant van het schema zouden zitten. Dat heeft iets anders uitgepakt. We hoorden de Engelse fans inderdaad alweer zingen It's Coming Home. Nu weten we dat ze altijd wel veel zelfvertrouwen hebben, veel vertrouwen in het ploeg hebben. Is dat geloof in de Europese titel er nu echt? Ik denk het wel een beetje. Kijk, het wisselt heel erg, hè? Want aan het begin van het toernooi was er inderdaad veel zelfvertrouwen. Maar in de groepsfase viel het dan toch een beetje tegen natuurlijk allemaal. Twee keer gescoord, maar in drie wedstrijden weliswaar geen enkel doelpunt tegengekregen. Maar nou, echt sprankelend was het totaal niet de afgelopen weken. En ja, vandaag moest het wel even gebeuren natuurlijk. En op zich was het spel natuurlijk niet echt fantastisch, maar ja, twee belangrijke doelpunten maken, een kwartier voor tijd en even later natuurlijk de winnende, zou je kunnen zeggen, van Harry Kane, die 2-0. Ja, dat zijn natuurlijk wel de momenten dat je er moet staan. En dat is denk ik vooral het belangrijkste. Dat het gevoel nu is dat dit elftal tot iets heel moois in staat is. En je merkte het ook in de reacties van spelers na afloop die ook zeiden van dit was zo belangrijk dat we konden laten zien aan het hele land dat we echt tot iets heel moois in staat kunnen zijn. Dus ik denk dat daardoor het geloof dat die Engelsen nog wel even door zullen gaan, dit toernooi, dat alleen maar gaat groeien. Maar ja, tegelijkertijd, ja, voor hetzelfde geld struikelen ze over een veel minder land. Wordt het zelfvertrouwen weer veel te groot en gaat het alsnog mis? Dat is ook iets wat de Engelsen genoeg hebben meegemaakt in de geschiedenis. Is dat, dus dat is zeker een valkuil. Is dat een lekker liedje om te zingen, Tim, dat Football's Coming Home? Ja, dat is een heerlijk liedje. Ik kan niet anders zeggen. It's Coming Home. En vooral natuurlijk de hele tekst er tussendoor. Hè, die helemaal gaat over die wereldtitel van 66. De laatste keer dat het ze lukte, die Engelsen, om nog een titel te winnen. Tim, ik denk dat jij een hele goede avond daar tegemoet gaat in Londen. Jullie komen nog wel een eind, denk ik, Tim. Dank je wel. Wij zijn na negenen terug natuurlijk met die wedstrijd. Zweden tegen Oekraïne en nog veel meer. Tot zo. NTO Radio 1. En dan kijkt hij nog een keer om. Hij heeft nog 300 meter te gaan. Wordt hij voorbijgepakt of wordt hij niet voorbijgepakt? Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het verschil is 20 tellen. Je mist niks met de NTO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. En daar komt hij dan uit het wiel. Ik denk dat het maar millimeterwerk was. De NTO Radio 1 Finish Alert. Is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 35% korting op alle Histor Perfect Finish lakken, ook op Mengverf. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In het zuiden van Limburg zorgen zware buien voor overlast. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. Volgens de politie komen er veel meldingen over wateroverlast uit onder meer Landgraaf, Kerkrade en Eigelshoven. Daar staan verschillende straten blank. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde. Uit voorzorg zijn een zorgcentrum en een supermarkt ontruimd. Tussen onder meer Sittard en Maastricht rijden door het slechte weer nu ook geen treinen. In het zuidwesten van Duitsland kwam één persoon om het leven door een omgevallen boom. Ook daar zijn kelders ondergelopen en veel treinen uitgevallen. De Franse minister van Volksgezondheid dreigt met een verplichte coronavaccinatie voor zorgpersoneel. De minister wil dat in september 80% van het personeel minstens één prik heeft gehad, schrijft hij in een brief aan ziekenhuisdirecteuren. In Frankrijk wint de Delta-variant steeds meer terrein. Inmiddels gaat het om 20% van het totaal aantal besmettingen. Vorige week was dat nog ongeveer 10%, schrijft de minister. Duitsland is uitgeschakeld in de achtste finale van het EK-voetbal. Engeland won thuis op Wembley met 2-0 van de Duitsers, waarmee de ploeg van Gareth Southgate door is naar de kwartfinale. Het is voor het eerst sinds 1966 dat Engeland in een knock-outfase van een groot titeltoernooi de Duitsers weet te verslaan. Zaterdag staat Engeland tegenover de winnaar van de wedstrijd Zweden-Oekraïne, die rond deze tijd is begonnen. En de Nederlandse tennister Kiki Bertens is in de eerste ronde van Wimbledon alweer uitgeschakeld. De nummer 21 van de wereld verloor met 3-6, 4-6 van de Oekraïense Marta Kostyuk, die veel lager staat op de wereldranglijst. De 29-jarige Bertens is bezig aan haar laatste seizoen. Van de 9 partijen die ze dit jaar speelde, wist ze er slechts 2 te winnen. Het weer in Limburg, veel regen, kans op hagel en onweer ook. Vannacht vooral in het midden en zuiden af en toe regen. En het koelt af naar 14 graden. Ook morgen periode met regen. En dan wordt het hooguit 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Al 10 jaar lang organiseert de Vantoo 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 20% korting op behang. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ze zijn net begonnen hoor. Oekraïne en Zweden spelen voor dat laatste plekje in de kwartfinales. Ja, de winnaar mag het gaan optreden tegen Engeland. En we kijken ernaar met oud-international Leone Stendler. En we gaan zo bellen met de kapitein van het Nederlandse fregat dat in de Zwarte Zee belaagd werd door Russische jachtvliegtuigen. Maar meteen maar eventjes naar Ragnar Niemeyer voor de wedstrijd. 4,5 minuut, ruim gevoetbald in het Hampden Park in Glasgow. Ondergaand zonnetje, mooi, beetje Zuid-Europees. En het publiek in het geel gaat erachter staan. Ik heb geen idee waar ze vandaan komen, want ze hebben allebei een geel gekleurde aanhang. De Zweden en de Oekraïners. Zweden speelt thuis, zeg maar, in het geel. De Oekraïners spelen in het blauw. Het is 0-0. En Zweden heeft aanzienlijk meer de bal dan de tegenstander. Bijvoorbeeld nu met Mikael Lustig terug op bekende grond. Want hij speelde jarenlang bij Celtic. Nu bij AIK op zijn 34e verdediger van Zweden. Dit is Lindelöf, speler van Manchester United. En in de as van het veld is het Olsson. Bezig aan zijn 26e interlandspeler van Krasnodar. Ploeggenoot van Tony Villena is hij daar. Bal gaat in de richting van Alexander Isak. Aan de linkerkant en als laatste aangeraakt door Ilya Zabarnyi. En dat betekent dat de Zweden daar in deze nog doelpuntloze wedstrijd een ingooi mogen gaan nemen. Eigenlijk met een spitsenkoppel gedachte Zweden met Ibrahimovic en Kulusevski. Nou, de laatste staat er vandaag voor het eerst in. De positie dus van Zlatan Ibrahimovic niet fit wordt ingevuld door Alexander Isak. Die nu misschien wel wordt gezocht voor zijn linkerkant. Matvienko verdedigt uit, maar dat is van korte duur, want de Zweedse druk die blijft aan de linkerkant. Augustinsson, bal uitverdedigd, nog eens ingebracht. En dan naast een hoekschop naar de inzet van Dejan Kulusevski. 15e interland voor Zweden, 1 goal gemaakt, speler van de Juventus dus. En de lange mensen bij Zweden gaan zich melden voor het doel van Georgi Buschkan. Dat zijn 10e interland, niet zo lang geleden speelde die wedstrijd tegen Juventus, tegen Buffon. Hij kreeg nog een handtekening zelfs toen van de keeper van Juventus op dat moment nog. Daar is Buffon inmiddels weg. Oppassen voor die doelman die één keer wat wijfelend uit zijn goal kwam in deze wedstrijd met de zon. Die laag staat. De bal van Forsberg wordt weggehaald met het hoofd door Zinchenko nog voor hij de eerste paal bereikt. Dan opgepakt bij Zweden aan de linkerkant door Augustinsson. Maar aangeraakt bij Oekraïne ingooi. En zo krijgt Oekraïne de kans om goed te gaan staan met Ludwig Augustinsson die de ingooi neemt en de bal richting zijn eigen Zweedse helft gaat gooien. 4 keer eerder gespeeld, 1 keer gewonnen door Zweden, 2 keer winst voor Oekraïne, 1 keer een gelijkspel. Laatste keer EK 2012, 2-1 zegen toen voor Oekraïne, gastheer op dat toernooi. 2 goals van Shevchenko, de bondscoach nu van Oekraïne. Openingsgoal die dag gemaakt door Zlatan Ibrahimovic, daar is hij weer. Nou, met een heel klein beetje geluk kan hij misschien het WK in Qatar over anderhalf jaar nog spelen. Als een soort van groots afscheid voor Zlatan. Daar aan de linkerkant de Zweden nog voor de middenlijn met Marcus Danielsson. En dan Lindelöf, as van het veld. Ja, het zijn twee ploegen die niet heel erg uit zijn op avontuur. Maar Zweden is toch wel de ploeg die het meeste dan de aanval zoekt. Zonder onverhoopt hele grote risico's te nemen. De combinatie Isak op het middenveld naar Larsson. Voorzet vanaf rechts. Bal het strafschopgebied in. Nog een keer Sebastian Larsson. Dat is de record international van deze ploeg. Met vandaag 133 caps achter de naam. Dan moet hij er nog 10. Dan is hij echt all-time record houden. Dan passeert hij Thomas Ravelli, de oud-doelman van Zweden. Het zou er misschien nog in kunnen zitten mocht hij nog besluiten door te gaan tot het WK. Duel op het middenveld, bal weggehaald. Zinchenko van Manchester City. ex-PSV. En die wordt al voor de middenlijn dan gestuurd aan de rechterkant door Jarmolenko. Moet het achteruit bij Oekraïne, nummer 3 geworden in groep C. De groep van Nederland, daar verloor het van. Goal in de slotfase, 3-2 voor Oranje. Denzel Dumfries weet het nog wel. Daarna een overwinning op Noord-Macedonië. En Oekraïne had toen gelijk aan een gelijkspel genoeg tegen Oostenrijk. Verloor, maar ging uiteindelijk door. En probeert nu te vuren op de goal van Robin Olsen met Shaparenko. Maar die bal hobbelt echt meters naast. Van betrekkelijk ver ook wel gesloten. Zeker een meter of 25. Maar het is een afzwaaier. Het blijft na ruim 9 minuten in Schotland dus in Glasgow. 0-0 bij Zweden, Oekraïne. Ja, Leon Stendler, jij kijkt deze wedstrijd met ons mee. Ik zit te denken, deze twee landen zijn allebei niet gewend om knock-out rondes te spelen op eindtoernooien. Sporadisch volgens mij. Sporadisch, ja, ja. Wat zeg je dan als coach van Oekraïne en Zweden aan de voorkant van zo'n wedstrijd? Ja, tegen de ploeg. Ik denk voorbereiden op... Tenminste, wat we net zagen, is het echt even aftasten. Ja. Eerst eens even kijken wat die anderen doen. En niet als een gek erin vliegen. Maar eigenlijk gewoon slim die wedstrijd starten. En wie acht jij van deze twee het slimste momenteel? Nou, ik denk toch wel Zweden. Als je die in de poolfase hebt gezien. Hoe ze in eerste instantie natuurlijk Spanje heel erg goed hebben weten te verdedigen. Wil ik het eigenlijk wel noemen. Want spel maken, dat hebben ze die eerste wedstrijd absoluut niet gedaan. Ze hebben het heel, heel knap dichtgehouden. En die wedstrijd hebben ze echt goed gespeeld. Maar ook de laatste wedstrijd tegen Polen. Dat hebben ze natuurlijk ook uitermate slim gedaan. Polen moest. En daar hebben ze optimaal gebruik van gemaakt. En uiteindelijk gewoon zelf de 3 ingelegd. Terwijl ze eigenlijk niet een ploeg zijn die makkelijk kansen creëren. Dus ja, wat dat betreft kwamen die er voor mij het beste uit van deze twee. En waar ben jij het meest nieuwsgierig naar dan, nu? Nou, nu eigenlijk wel Oekraïne. Omdat normaal gesproken in alle voorgaande wedstrijden draaide het heel erg om Malinovski. Ja. Dus eigenlijk de hele tactische formatie draaide erom om hem in zijn beste positie te krijgen. Die hebben ze er gewoon vanaf gehaald. Dus dat is best wel verdedigend ingesteld. Wat ik ook wel kan begrijpen. Maar ja, het was altijd wel de grote naam daar. Dus daar ben ik benieuwd naar hoe ze dat dan nu creatief gaan oplossen daar. We zijn natuurlijk ontzettend verwend de afgelopen dagen met hoog tempo, intensiteit in de wedstrijden. Mogen we dat vanavond ook nog gaan verwachten? Ja, kijk, uiteindelijk moet er wel wat gaan gebeuren. En hoop ik dat voor ons voor wat vermaak gaat zorgen. Maar ja, zoals het nu start, ben ik bang dat het... dat het misschien wat minder vermakelijk gaat zijn dan in ieder geval gisteren. Want dat is ook niet te overtreffen wat we gisteren hebben meegemaakt natuurlijk. Het aantal doelpunten gaat nooit meer gebeuren. En de hele entertainmentwaarde was... Zeg nooit heen dit toernooi. Ik heb dus gemerkt, als ik dat wel doe, dat het meestal tegenovergestelde gebeurt. Dus je creëert je eigen vermaak nu. Precies, ja. Dus ik ben dit proberen en de universe aan te krijgen. Heel goed. Volgens mij moest de keeper al aan het werk van Zweden naar Ragnar. Zeker weten, Robin Olsen. Het is nog 0-0. Bijna 12 minuten is het onderweg. Het is de kans geweest die we zagen van Yaremchuk. Hij mocht uithalen. De bal kwam vanaf de rechterkant. Werd voorgebracht naar een ingooi door wie anders dan Jarmolenko. De speler van West Ham United. Lage bal, een beetje teruggetrokken. En toen het schot. Maar Robin Olsen werd al een monster genoemd in de Spaanse pers. Toen hij Spanje op 0-0 wist te houden in Sevilla. In de eerste wedstrijd die de Zweden speelde. Geen goed seizoen gehad. Sowieso wat moeilijke jaren bij zijn clubs. Maar dit deed hij goed. Zo kun je dus defensief spelen. En toch de eerste kans van de wedstrijd krijgen. Nu wordt de bal over de achterlijn geramd bij Oekraïne. Door Taras Stepanenko. Een van de twee nieuwelingen in de ploeg. En levert dan Zweden een nieuwe corner op. Dat is de tweede corner voor de ploeg van Jan Andersson. Hij is de bondscoach. Is 58 jaar. Sinds 2016 alweer aan de macht. Als je dat zo mag noemen. En dit soort ballen zijn voor Emil Forsberg. Draait hem richting de tweede paal. Daar is de keeper. Georgi Bushkan heeft er niet veel problemen mee. En niemand in zijn buurt kan de bal rustig uit de lucht gaan plukken. En dan eens gaan meegeven. Dat zou kunnen aan de linkerkant. Dat zou kunnen richting Mykola Matvienko. We zien de blik van de bondscoach aan de zijkant. Van Andrei Shevchenko. Hij draagt wel hele goede pakken altijd, moet ik zeggen. Altijd strak gekleed. Ongetwijfeld is dat zijn Milanese verleden. AC Milan natuurlijk lang gespeeld. Daar heeft hij gevoel voor stijl opgedaan. Gaat trouwens ook voor Malinovski. Hij is er verrassend niet bij op het middenveld. Maar zijn vrouw Las ik toevallig in de voorbeschouwing. Heeft dan weer een modewinkeltje geopend in Bergamo. Dus mocht u vakantieplannen hebben, dan kunt u voor veel geld nog een aardige jurk halen. Het zaakje is een paar weken inmiddels open. Dat even in de kantlijn. Ja, ben je ook wel gevoelig voor toch, Ragnar? Een beetje zeker, goed gekleed? Ja, zeker. Je mag ook wat uitstralen als ploeg en zeker als coach. Ik bedoel, dat zat bij Frank de Boer gisteren ook nog wel goed met die polo. Maar kijk eens, Italiaanse ploeg, hè. Kom ze eens tegen op het vliegveld. Mooi logo, gepoetste schoenen. Ja, dan sta je al met 1-0 voor. AC Milan heb ik zo wel eens ontmoet in het echt, bijvoorbeeld op Schiphol. Ja. Aanval komt vanaf de linkerkant. Sinchenko voor Oekraïne. Staat even stil, zo halverwege de helft van de Zweden. Die heel voorzichtig misschien het initiatief een klein beetje aan het kwijtraken zijn. Maar de Oekraïne achterin, hij is even achteruit gegaan. Krivtsov, het zijn er toch wel drie centraal zou je kunnen zeggen. Ook Zabarni zoekt aan de rechterkant met een diepe bal dan Jarmolenko, niet gevonden. Echt wel een rasvoetballer is dat die Jarmolenko. Heeft bij Western United wel de nodige blessureproblemen gehad de laatste jaren. Maar als hij het op zijn heupen heeft, is hij goed. En dat is hij ook tijdens dit toernooi al goals gemaakt tegen het Nederlands elftal, tegen Noord-Macedonië. En voorlopig heeft Oekraïne ook de bal. Kwartiertje zijn we onderweg. 0-0 is de stand. En het had zomaar 1-0 kunnen zijn. Kans van Jaremchuk dus, die er niet in ging voor Oekraïne. Ragnar Niemeijer over de EK achtste finale. Maar we gaan het even hebben over dat andere grote sportevenement wat bezig is. De Tour de France. De valpartijen van gisteren waren vandaag bij de stad in Redon nog altijd het gesprek van de dag. Want hoe zouden de gehavende renners voor de dag komen? En ligt de schuld nou alleen bij de organisatie of heeft het peloton zelf ook verantwoordelijkheid? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. En weer likt het peloton de wonden. Bij de bus van Jumbo-Visma is het afwachten hoe Primoz Roglic naar buiten komt. Ook voor de Sloveense media, want die zagen hem gisteren een dramatische dag beleven. It has been a really dramatic day, a very unfortunate day. I think his bike is there, right? Yes, he said yesterday that he will start today, so I hope he will. And then we will see. I hope he's gonna get a bit better and maybe. Yeah. You know, that's the way it is. The crashes happen in cycling all the time, so. Dan rijdt hij even in op de rollerbank, Primoz Roglic. Het onderbeen in het verband, de elleboog ook. Stoïcijns voor zich uitkijkend. De kranten schrijven uitgebreid over de valpartijen. L'Équipe bijvoorbeeld schrijft over chute de tension. Met een collage van foto's van de gevallenen. Verderop in de krant een artikel waarin staat: is het wielrennen niet te gevaarlijk geworden? Daarbij wordt de arts van de AG2R-ploeg aangehaald. Die zegt de snelheid, de toeschouwers, de ploegleiders die maar in die oortjes schreeuwen, de helikopter boven de renners, de motards. Dat alles draagt bij aan een ongelooflijke stress bij de renners. En dan zijn er natuurlijk nog alle discussies over de organisatie. Moet hij voor die smalle weggetjes kiezen? De laatste kilometers moeten misschien eerder een streep worden getrokken en een tijd worden neergezet. Mikael Rasmussen loopt ook rond als verslaggever van de Deense televisie. Natuurlijk jarenlange ervaring in zo'n profpeloton. Hoe kijkt hij nou aan tegen die valpartijen? We all know that the first week in the Tour de France is always very hectic. At least until we have some serious time splits. And they will come tomorrow in the first time trial. Ach, zegt Rasmussen, het is van alle tijden. And the, I mean, the riders, they take calculated risks all the time. And sometimes miscalculated. And then they hit the deck. En je kan er van alles bij halen als het gaat om de organisatie en het parcours. At the end of the day, it's the riders or the moving object that causes the crashes. It's not the roads. The road is not moving. The road is not moving, but the organization might be responsible for choosing roads. Yeah, absolutely. The organization is responsible, but. At the end of the day, it's also the responsibility of the riders to adapt to the conditions. Ik loop nog even verder naar de bus van Lotto Soudal. Daar staan op de ploegleiderswagen de fietsen opgesteld. En er is één fiets die ontbreekt, nummer 151. De fiets die toebehoorde aan Caleb Ewan. Stond er bovenop gisteren op 100 meter van de streep toen Caleb Ewan zo verschrikkelijk ten val kwam. Het werd een totale chaos met politieagenten die de renners tot rust maanden. Het zag er allemaal niet fijn uit. Maarten Cialinghi, als gastenchauffeur in de Tour, die zag het ook gebeuren. Ja, dat is de nervositeit van de Tour, van de eerste week van de Tour. En weet je, ik ben een fervent voorstander van prologen. Om alvast de eerste leider aan te wijzen, maar zeggen. Alleen daarom, dat geeft al wat rust. Dat geeft al wat rust. Het is een peloton wat vaak met elkaar koerst. Maar weet je, je hebt zoveel dynamieken die bij elkaar komen hier in de Tour de France. Dat je eigenlijk, moet je kijken, wat gebeurt er allemaal? Dat zie je dus hier terug. Het is allemaal vergrootglas van de wereld. De hele wereld kijkt natuurlijk. Het is zo belangrijk. Maar je rijdt op zoveel hoge snelheid dat je, weet je, het minst of geringste wat je aan je stuur trekt en je zwengelt de bocht uit. Dus dat zijn allemaal dingen die kun je niet plannen van tevoren. Dan kun je eigenlijk maar één ding zeggen. Je moet minimaal 5 kilometer, zeg maar, voor de finale moet je de laatste afdaling hebben. Maar dan zit je alweer restricties op te doen waarbij ik denk, ja, weet je, wat kun je nog doen? Hoe kun je vooruit plannen dat het allemaal goed gaat? Weet je, dat kan eigenlijk al niet eens meer. Want je zei ook van, ja, je kan van alles eraan proberen te doen, maar al leg je een vierbaansweg neer, nog gebeurt het. Je kunt eigenlijk het parcours niet zo aanpassen dat het goed gaat. Het ligt echt aan het feit dat er dus zoveel dynamieken in het peloton spelen in zo'n eerste week van de Tour. En ik vind het jammer om dit soort dingen te zien. En dat is wel echt, wat bij mij overheerst, is een soort van, weet je, een pijn in mijn hart. Echt naar om te zien. Ja, we hebben nu contact met een van onze vaste wieleranalisten, zeggen we dan maar. Hè? Michiel Elijs. Hè? Michiel, goedenavond. Goedenavond, hallo. En tevens ploegleider van DSM natuurlijk. Ja. Volg jij Primoz Roglic op Instagram, vroeg ik me af. Nee, ik heb geen Instagram. Maar als je op de foto doelt die hij vanochtend heeft gepost, dan heb ik die wel gezien. Maar wat dacht je toen je die foto zag? Een foto van Roglic in het verband gehuld, zullen we maar zeggen. En hij schrijft er zelf bij: deze mummie zal aan de start staan vandaag. Ja, nou, het eerste wat ik dacht is dat hij in ieder geval vast niet heel goed heeft geslapen. Nee. Dat hij zijn lakens achter zich aan de badkamer meenam, denk ik, met al die wonden op. Maar het zag er niet fijn uit. Nee, zeker niet. Gisteren die beelden natuurlijk ook helemaal niet. Doet gewoon pijn om ernaar te kijken. Als je daar nou nog even naar terugdenkt, naar gisteren, heb je dan één schuldige waarvan je zegt van ja, daar ligt het aan, van die ligt het? Nee, het is gewoon een hele moeilijke discussie. Er zijn inderdaad, zoals net in de reportage al naar voren werd gehaald, er zijn zoveel factoren. Tuurlijk is het de eerste week van de Tour is heel hectisch. Dus ja, is het heel handig om op smallere wegen in Bretagne te rijden? Ja, misschien niet. Maar aan de andere kant, het zijn 180 frisse renners die aan de start staan, die allemaal hun kans ruiken op succes. Mm-hmm. Ten overstaan van heel de wereld. Het is de belangrijkste koers van de wereld. Dus die nemen ook alle risico's van dien. Het is tegenwoordig al niet makkelijk meer om een veilige finish ergens te vinden. Ik bedoel, alle steden en dorpen worden volgebouwd met rotondes en verkeerseilanden. En er zijn zoveel factoren die meespelen in de veiligheid van een peloton, dat je volgens mij niet één iemand de schuld daarvan kan geven. Nee. Ploegleiders vroegen gisteren natuurlijk bij vooraf wel om die 3 kilometer regel te verruimen. Hè. Dat werd niet toegestaan, daar werd geen gehoor aan gegeven. Gebeurde wat gebeurd is gisteren. En vandaag begon de etappe dan met een statement, zeggen we dan maar. Bij de start van de etappe stonden ze een minuutje stil. Was dat een krachtig statement, vond je? Nou, vond ik niet. Ik denk als je de valpartijen gisteren zag en inderdaad de vraag voorafgaand aan de etappe om er iets aan te doen, ik denk dat in ieder geval een discussie opent. Alleen ja, als je een minuutje stil wil staan, dan ja, dat heeft volgens mij niet heel veel zin. Ik denk dat het meer zin heeft om inderdaad echt één blok te maken met alle renners en alle ploegleiders en dan het aan te gaan kaarten. Dit heeft volgens mij niet heel veel zin. En nogmaals, het is een moeilijke discussie, maar zolang er geen daar niet één blok in is of solidariteit, dan wordt het heel moeilijk om daar een oplossing voor te vinden. Dat was gisteren, daar zetten we gewoon een streep onder. Vandaag ging er dus wel een nieuwe etappe van start na dat minuutje stilstaan. De renners gingen van Redon naar Fougères, een glooiende etappe van 150 kilometer. De verdeeldheid binnen het peloton is groot. Misschien wel zelfs met een beetje tegenzin zag je ze gewoon stilstaan op een plek dus waar inderdaad geen hond stond. Het duurde ongeveer een minuutje, was eigenlijk maar heel kort. Het is breaking news, maar de drager van de bolletjesrui, Ieder Schelling, zit vandaag niet, ik herhaal, niet in de ontsnapping. Brent van Moer, dat is een Belg, en hij ging in de aanval. Kreeg met zich mee Pierre-Luc Perichon. Zo. Ja, dat peloton dat speelt een beetje met die koploop. Eigenlijk is het een kat-en-muisspel. Vanmiddag dus Engeland-Duitsland voetbal. En misschien wel ook in de massasprint in Fougère. Ik bedoel, Cavendish, Greipel. Maar dat was in 2015 ook al zo, hè? Ook in Fougère. Ook in Fougère. Over een drietal kilometer gaan we een sprintje plaatsen. Gaat Cavendish dan hier de punten pakken? Dat lijkt het wel op. Of komt Buhani er nog overheen? Nee, dus Cavendish, dan hebben we dat opwarmertje gehad. Hij heeft er zin in. Terwijl ik nu hoor dat Brent van Morgen hier volgens mij in aanval is. Jazeker. Die is dan uiteindelijk weggesprongen bij Jean-Luc Perrichon. 1 minuut en 5. 10 kilometer nog. En kijk hem daar dansen op de pedalen. Ik vind dat ze niet echt achter hem aan zitten. Brent van Moer heeft zeker een kans. Het kan nog steeds. Het kan nog steeds. De rode helm onder de rode driehoek. Brent van Moer staat op de pedalen. 400 meter. 350 meter. Daar komen ze aan. Van Moer op het sprintende peloton. 200 meter het wordt het sprintende peloton. Want daar komt Jasper Philipsen eroverheen. Philipsen, Cavendish, de bocht om naar de streep. Maar Cavendish, let out in 2015. This is unbelievable. Victoire de Mark Cavendish. A return to the top for Mark Cavendish. Mark Cavendish wint voor de 31ste keer een etappe in de Tour. De held van de dag natuurlijk, daar gaan we het zo over hebben. Maar Michiel, eerst even dan de tragiek van Brent van Moer. De Belg die debuteert in de Tour. En ja, eerst leek hij het redden, toen leek hij het niet te redden. Toen dacht ik, hij gaat het toch redden. Wat gebeurde er? Nou, hij redde het niet. Maar nee, dat was heel mooi om te zien. Ik dacht op een gegeven moment ook van ja, als je de logica respecteert van meestal rekenen ze een minuut per 10 kilometer dat ze eraf kunnen doen, dan gaat hij het redden. Alleen het aanstormende peloton was toch nog net op tijd. Ze hadden zich niet misrekend, dus hij werd nog net ingehaald. Dat was heel zuur, ja, want je wilde hem echt bijna naar de streep toe schreeuwen. En hij heeft in de Dauphiné eigenlijk ook al zo'n kunstje laten zien. Dus het was zeker niet onmogelijk. Maar hij kwam net 150 meter tekort. Heel, heel zuur, ja, voor die jongen. Gaan we hem dan deze Tour nog wel ergens anders misschien wel zien winnen? Nou ja, ik hoop het wel. Het is wel een hele sterke renner. Wat ik zeg, in de Dauphiné liet hij al iets moois zien. Hij is, denk ik, 1,5 maand geleden leek hij ook op weg om de Ronde van Limburg te winnen. Alleen toen werd hij vlak voor de finish verkeerd gestuurd. Dus ja, hij kan echt wel wat. En als je hem vandaag ziet rijden, dan denk ik dat hij nogal iets in petto heeft voor de komende weken. Ja, zijn landgenoten keken natuurlijk ook mee met hem vandaag. En niet zomaar landgenoten, de voetballers van de Belgische nationale ploeg keken ook naar de Tour. En zij leefden uiteraard behoorlijk fanatiek mee met Van Moer. Luister even mee. Het gaat niet over een vechtpartij, hoor, dit. Ja, was dat ook een beetje hoe jij zat te kijken vandaag? Nee, ik zat in mijn eentje te kijken, dus ik had niet zoveel fanatieke supporters om me heen. Maar ik was wel fan van Brent vanmiddag, ja. Ik juich natuurlijk ook voor Kees Bol, maar ik had Brent best wel de overwinning gegund. Nou, laten we het even gaan hebben dan over de man van de dag, Cavendish. Als jij van tevoren 10 euro had gehad, had je dan dat geld op hem ingezet? Ja, vind ik een moeilijke. Hij heeft natuurlijk best wel weer wat goede dingen laten zien afgelopen jaar. Terwijl ook ik dacht van, nou, die jongen is nou wel echt afgeschreven. Wat volgens mij heel de wielerwereld dacht. Dat is sowieso dus heel gevaarlijk bij Cavendish. Want hij is al 10 keer afgeschreven en hij komt 11 keer terug. Dus het is wel echt een vechter. Maar ja, hij won etappes natuurlijk in de ronde van Turkije, in de ronde van België. Wat vergeleken met de Tour natuurlijk hele kleine rondes zijn. En ja, dat hij hier vandaag nog de wereldsprinttop erop legt, is wel echt heel knap. Dus nee, ik had het zelf niet echt verwacht, nee. Michiel, de Tour werd net al onderbroken door die Belgische voetballers, maar we gaan even naar Ragnar, want er is een doelpunt. Het is een Oekraïens doelpunt. En ze zeggen daar wel eens, als je genoeg drank in huis hebt, moet je toch altijd nog een keer naar de winkel. Nou, zo'n avond is het misschien wel. Want ze staan op voorsprong. Aan de rechterkant gaat de bal de diepte in. Kop van het strafschopgebied dan. Jarmolenko met een kapbeweging. Buitenkantje voet voorgegeven à la Modric. En dan komt Zinchenko vanaf de linkerkant. Die denkt niet na en haalt keihard uit. En Robin Olsen, de Zweedse doelman, raakt die bal dan nog wel even. Maar die bal is zo hard, daar kan hij absoluut niks meer aan doen. En ja, ook die voorzet hoor, buitenkant voet helemaal gedraaid met het lichaam. Het is Jarmolenko, ik zei al, hè, die kan echt goed voetballen. Vooral als hij zin heeft, en die had zin. En Zinchenko had zin om te scoren. We zijn 27 minuten bezig in Glasgow. En je hoeft niet vaak voor de goal te komen om gevaarlijk te zijn. Tweede keer dat de Oekraïners er zijn. En het is raak. Oleksandr Zinchenko, we kennen hem nog uit zijn PSV-tijd. De Zweden zitten met een probleem, hadden het meeste de bal, maar staan achter. Gaan we nog even terug naar het fietsen. Mark Cavendish won de tour-etappe vandaag dus. En zijn reactie na afloop was veelzeggend. I don't know what to say, man. Like, just being here is special enough, you know. Didn't think I'd ever get to come back to this race. So many people didn't believe in me, you know. And these guys do. Zeer emotioneel. Bedankt die zijn ploeggenoten die geloof in hem hadden en voor hem werkten vandaag. Michiel, nog eventjes naar jou. Hoe verklaar jij nou deze wederopstanding? Ja, nou ja, wat hij zegt, hij heeft het vertrouwen van de ploeg. Hij heeft het vertrouwen van zijn ploegmaten. Quickstep is natuurlijk wel een van de beste, zo niet de beste ploeg van de wereld. En ja, bijna alle jongens die daar rijden, die hebben een ongelooflijk hoog niveau. Of die halen een heel hoog niveau. Ja, en ik denk dat Mark daar ook op het einde van zijn carrière toch nog de voordelen van weet uit te halen. En daardoor weer in staat is om zulke grote wedstrijden te winnen. Ja, morgen een individuele tijdrit, 27 kilometer van Changier naar Laval. Het kan dus zomaar zo zijn dat Mathieu van der Poel morgen voor het laatst de gele trui aan heeft. Of toch niet? Verslaggever Hankok vroeg van der Poel naar zijn plannen morgen. Ja, wat ga je doen? Ga je helemaal uit elkaar trekken om die gele trui te verdedigen? Ja, dat ga ik wel doen. Maar of dat nut ga hebben, dat is een ander verhaal. Wat denk je? Ja, het is zo'n specialistenwerk geworden. Ik zit eigenlijk bijna nooit op die fiets. Ik heb nog nooit in de windtunnel gezeten. Dus dat wordt gewoon extreem moeilijk. Maar ik kan maar zo hard trappen als ik kan. En zien waar dat uitkomt. Maar als we realistisch zijn, denk ik wel dat morgen de laatste dag zal zijn in de trui. En wie pakt dan de gele trui van jou over? Zoals ik nou zie van acht weer. Dus dat is een verhaal dat blijft duren tussen ons twee. Van der Poel die voorspelt dus dat hij het geel kwijtraakt aan zijn rivaal Wout van Aert. Michiel, wat denk jij? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik denk wel dat Van Aert de tijdrit gaat winnen. Maar Alaphilippe rijdt toch ook geen slechte tijdrit. En die staat nog wel een aantal secondes voor Van Aert. Dus ik denk zelf dat Alaphilippe de gele trui weer overneemt. Maar mag me verrassen, Wout. En wie van jullie, Michiel? Ik denk dat dan Søren Krauw Andersen, die zal zeker wel in staat moeten zijn om top 10, misschien wel top 5 te moeten rijden. Ik denk dat die wel tot een van de kanshebbers behoort. Kijk, je legt bij deze nog even wat drukker op. Ja, ik weet niet of hij luistert, maar dat mag hij voor mij doen. Heel goed, Michiel Elijzen, hartelijk dank. En we spreken je vast meer deze tour. NPO Radio 1. 9:30, Renate Kok met het nieuws. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de vuurwerkramp in Enschede. Volgens de Tweede Kamer is er sprake van serieuze meldingen van maatschappelijke misstanden die onderzocht moeten worden. Aanleiding is het onderzoek van klokkenluider Paul van Buitenen. Daaruit zou blijken dat de regelgeving rond vuurwerkopslag niet klopte en dat bij onderzoeken geprobeerd werd om de overheid buiten schot te houden. Niet alleen in Zuid-Limburg is sprake van wateroverlast door zware regenval. Ook in Duitsland en België zijn problemen. In Herne, vlakbij Brussel, is het gemeentelijk rampenplan inmiddels van kracht als gevolg van alle ondergelopen straten en woningen. In het zuidwesten van Duitsland kwam één persoon om het leven door een omgevallen boom. Alleen in de regio Zuid-Holland-Zuid is qua coronabesmettingen het risiconiveau ernstig nog van kracht. Vorige week gold dat nog voor 5 regio's. Onder meer de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht vallen onder die regio Zuid-Holland-Zuid. En in Ierland blijven de tafels in kroegen en restaurants voorlopig nog leeg. Vanaf volgende week maandag zouden de Ieren daar eigenlijk weer binnen mogen eten. Maar de versoepelingen zijn uitgesteld vanwege de Delta-variant van corona. De regering wil nu eerst een systeem hebben waarbij gasten kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Langs de lijn en omstreken. Gaan we even naar de achterfinale EK, naar Ragnar Niemeyer. 12,5 minuut nog te spelen in de eerste helft. Schotland bij Zweden, Oekraïne. Laatste ploeg staat op voorsprong. Mooie vrije trap gezien tijdens het nieuws. Van Sebastian Larsson, die routinier op het middenveld bij Zweden. Zag dat de doelman wat rechts stond bij Oekraïne. Dat is die Georgi Bouchea. En probeerde toen de bal eigenlijk links in de goal te trappen. Langs de muur met een curve. En dan moest de keeper snel naar de goede kant van de goal. Hij was op tijd. En voor de goal van Zinchenko. Hij maakte dus het doelpunt op aangeven van Jarmolenko. Was er ook nog een moment. Ik had het nog niet genoemd met Alexander Isak. Hij schoot maar een metertje naast als Jarmolenko weer aan de rechterkant. Waar er straks ook het gevaar begon. Te vinden is versneld. Gaat langs Danielsson. Achterlijn komt dan Danielsson voor de tweede keer tegen. Moet de bal wat achteruit. Sidorsjuk. Ja, die denkt bij zichzelf waarom risico nemen als het niet nodig is. Hij besluit om de bal richting zijn laatste linie te spelen. Die heeft zich wel opgesteld bij de middenlijn. Want de Oekraïners zijn wat opgeschoven. Het is Ilya Zarbanyi. Een van de spelers van Dynamo Kiev. Toch wel de hofleverancier in deze ploeg. Ook wel spelers van Shakhtar erin. Stepanenko, Matvienko bijvoorbeeld. En er is veel aan gedaan door Andrei Shevchenko, de bondscoach. Om die twee aardsvijanden toch met elkaar te verenigen. Om de Russen die er wel eens zijn op het veld in onderlinge wedstrijden. Om die niet uit te vechten bij het nationale elftal. We hebben een overtreding gezien. Er is een blessure eventjes bij Kulusevski van Zweden. Nog een dikke 10, 11 minuten. En Oekraïne leidt tegen Zweden met 1-0 naar de goal van Zinchenko. Gaan we helemaal naar de Zwarte Zee. Een spannend verhaal daar, ook wel zorgelijk volgens mij. Russische gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen donderdag voor onveilige situaties gezorgd bij het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertsen. Ze vlogen zo laag dat de piloten zichtbaar waren voor de bemanning van dat schip. We hebben nu contact met kapitein luitenant ter zee, Sjors Pastoor. Goedenavond, meneer Pastoor. Goedenavond. U bent aan boord? Ik ben aan boord van de Evertsen, dat is correct. En hoe gaat het met u? Ja, het gaat uitstekend met mij. Ja, prima hoor. En gezien de omstandigheden ook goed met mij en de bemanning. Helemaal niets aan de hand verder hier. Oké. Dus de normaalste zaak van de wereld dat een Russische straaljager 15 kilometer boven het zeeoppervlak even langs vliegt? Nee, dat is zeker niet normaal. Dat is ook absoluut niet het 15 meter, dat we kennen van de Russen. Ja, het is inderdaad dichtbij. Nee, we waren gewoon op een patrouille bezig in internationale wateren. Op ruime afstand van de Krim, zo'n 80 tot 100 kilometer. Dat is best ver weg. Ja. We hadden natuurlijk alle recht om daar te varen onder het VNC-rechtverdrag. Maar we zijn langdurig op een onprofessionele en onveilige manier overvlogen de Russische gevechtsvliegtuigen, die bovendien ook nog gewapend waren. Zo, en hoe werkt dat dan? Neemt u mij eens even mee naar dat moment. Wat gebeurt er? Nou ja, we detecteren natuurlijk op ruime afstand, want EVC is een goed uitgerust schip met goede sensoren op afstand de vliegtuigen. Je ziet ze opformeren en ze komen langzaam maar zeker aan ons toe. Eerst was er één die laag en hard inkwam. We hebben daarop een waarschuwing uitgegeven, een zogenaamde Safety of Flight Advisory. Daarmee waarschuw je eigenlijk het vliegtuig dat ze een gevaarlijke koers vliegen op een schip af met hoogvermogen radars. En we hebben gevraagd of zij de koers wilden wijzigen en niet op ons af zouden vliegen. Nou, dat gaat dan niet door. En dan komen ze zeg maar laag en hard over ons heen. Eerst één, daarna kwam er één bij die daadwerkelijk gewapend was. U moet zich voorstellen, ongeveer op 50 voet en 100 meter bakboord en stuurboord dwars van het schip. Dat is onveilig en zeer onprofessioneel. Ja, u zegt dat allemaal heel keurig, maar dat is toch levensgevaarlijk? Ja, het is inderdaad ook levensgevaarlijk als je het zo bekijkt. Want een kleine fout heeft natuurlijk fatale gevolgen voor mij en mijn bemanning. En is uw bemanning en bent u dan op zo'n moment ook een beetje angstig van, oh, als die piloot maar niet de macht over het stuur verliest, zoals ik het maar noem? Nee, dat op zich niet. Iedereen is op zich scherp en gefocust. We zijn wat dat betreft goed getraind voor allerlei situaties. We hadden een goed beeld ook van wat de vliegtuigen gingen doen. Dus daar ga je in dat geval ook niet van uit dat het fout kan gaan. Maar het is maar net de what-ifs. En we hebben een verdrag afgesloten met de Russische Federatie om juist dit soort dingen niet te gaan doen. Ja, en dat verdrag schenden ze nu. Ja, heeft u een idee waarom die piloten dit dan deden? Ja, ik vond het een wat overdreven reactie. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik sluit niet uit dat het te maken heeft gehad met de eerdere actie deze week van een Brits vaartuig. Waar wij overigens niets mee te maken hebben gehad. Wij zaten daar ver van. Maar wij voeren natuurlijk wel in de buurt van de Krim. Op ruime afstand overigens. Ja, 100 kilometer is echt heel ver weg. En ruim buiten de territoriale wateren, ruim buiten de door Russische geplande schiet- en oefengebieden. En in internationale wateren. Dus de reactie is absoluut overdreven en onveilig. Ja, want de Russen claimen zelf dat u het Russische water indreigde te varen. En zij ontkennen dus ook intimidatie. Wat zegt u daar dan op? Ja, dat is als u heeft over afstanden van meer dan 100 kilometer. Dat vind ik nogal een hele end. En om dan met vliegtuigen over ons heen te gaan vliegen, dat vind ik nogal wat. We hebben, zolang we in de Zwarte Zee varen, een escort van een Russisch schip. Het was veel netter geweest en veel professioneler om ons gewoon op de marifoon op te roepen. En daar aandacht voor te vragen dan deze acties uit te voeren die heel gevaarlijk zijn. Ik begreep dat die Russische vliegtuigen ook uw elektronica aan boord verstoorden. Was dat dan met succes of deed alles het nog? Nee, alles doet het nog. We zijn wat dat betreft high-tech. Onze wapens en sensoren zijn goed en kunnen dat hebben. Maar wij detecteren dat soort stoorsignalen uiteraard wel. Maar u heeft natuurlijk ook wapens aan boord. Zet je die op dat moment ook op scherp? Die wapens staan in principe in een hogere gereedheid. Dat doen we sowieso in de Zwarte Zee. Dus wat dat betreft hebben we daar niets aan veranderd. Zo ook onze sensoren. Maar de wapens zijn in principe allemaal voor zelfverdediging. En zeker niet de bedoeling om deze wapens te gaan gebruiken in dit soort situaties. Nee, want zij vliegen over met wel wapens zichtbaar onder dat vliegtuig. Wat hangt er eigenlijk dan aan zo'n straaljager, aan zo'n gevechtsvliegtuig? We hebben bommen gezien op diverse vliegtuigen en we hebben air-to-surface missiles gezien. Dus raketten die vanaf een vliegtuig afgevuurd kunnen worden op een schip. Maar daar word je niet heel gerust van als je ziet dat het een Russisch vliegtuig is, toch? Nee, maar aan de andere kant weten we ook precies hoe die wapens gebruikt moeten worden. En de afstanden waarop zij nu vlogen, dat was veel te dichtbij om zo'n wapen te gebruiken. Ja, we zeiden aan het begin al dat u de piloten kon zien. Kon u ze ook daadwerkelijk fysiek zien? Nou, ik persoonlijk niet. Ik zit op een andere post in het schip, in de commandocentrale. Maar ik heb een brugbezetting, die zaten met verrekijkers te kijken. Ja, en het was zo dichtbij, op 100 meter, dat je echt wel de piloten zien zitten. Goed. Nou, meneer Pastoor, bent u dan nu meteen daar uit de buurt gaan varen? Of zegt u, nee hoor, we blijven gewoon lekker liggen? Nou, in principe laten we ons natuurlijk niet wegvaren. Hè. We hebben alle recht om in deze water te varen. De Zwarte Zee is van iedereen. Ze claimen natuurlijk wateren rondom de Krim, maar daar zijn we buiten gebleven. Er is een zeerechtverdrag afgesloten onder de Verenigde Naties, het UNCLOS, United Nations Conventions of the Law of the Sea. Daarbij mag elk schip in internationale wateren elke koers en elke vaart varen, zolang het maar veilig is. En die regels hebben we afgesproken. Dus ik laat me natuurlijk niet wegjagen. Maar ik ben wel een dusdanige koers gaan varen om deescalerend te werken. Precies, heeft een beetje de middenweg gekozen. Tot slot, voor mensen die denken, wat doet dat fregat van ons nou eigenlijk daar in die Zwarte Zee? Wat bent u eraan doen? Wij zijn bezig met een patrouille. Wij brengen een bezoek aan NAVO-partners. We zijn we liggen nu nog in Constanța in Roemenië. Daarmee oefenen we op zee. Dat doen we vaker met NATO-partners. Dat is een gewone zaak van NATO-eenheden. En daarnaast hebben we nog een bezoek gebracht aan de Oekraïne als support voor hun case. Kijk aan. Nou, ik wens u nog een veilige en behouden vaart, zeg ik dan maar, meneer Pastoor. Ik dank u vriendelijk. Goed zo. Gaan we het weer even hebben over voetbal. Zweden-Oekraïne nadert het einde van de eerste helft. Ragnar Niemeyer. Ja, wat vind jij? Een minuutje of vier nog? Jawel toch? Dat is wel de slotfase van zo'n eerste helft. 1-0 staat het voor Oekraïne. Ook wel een behouden vaart zou je kunnen zeggen. Want er is toch wel controle over de wedstrijd. Het is niet spectaculair. Dat hoeft ook niet als je Yarmolenko hebt en... Die geeft een van de mooiste assists van dit toernooi aan Zinchenko. Dat deed hij in de 27e minuut. Een kwartiertje geleden dus al. Linde Leuf drijft de bal wat op in de as van het veld. Voor de Zweden die toch vrij tandenloos voetballen. En toch een beetje zoekende zijn ook voorin. Isaac geldt dat ook voor. Had een mooi schot. Maar scoorde nog niet tijdens dit toernooi. En de man die dat wel deed, Emil Forsberg, die vind ik helemaal niet dwingend. Heeft heel weinig eigenlijk de balspeler van Leipzig. Vaste deelnemer toch wel in de Champions League. Hè? En ja, van hem verwacht je het dan een beetje. Maar hij loopt op het middenveld. Is weinig aan de bal. En dan zeker niet beslissend. Voorzet komt nu wel weggehaald door Krivtsov. En dan gaat hij over de zijlijn. Mag Zweden gaan gooien. Als we nog 3 minuten hebben. En de ploeg uit Scandinavië. De ploeg van Jan Andersson probeert om de druk een beetje op te voeren. Zo richting het rustsignaal. Kulusevski as van het veld. Breed naar Larsson. Dan is het Isak. De afstand is wel 2,23 meter. Forsberg dan. Wat meer naar links. Bal aangeraakt. En Dan gaat hij er dus in. En daar met het nodige fortuin is dus Forsberg met de 1-1 en de gelijkmaker. Voor het eerst dat hij serieus in beeld is, maar wel meteen bepalend. En dat is wat telt. Hij maakt alweer zijn vierde goal van dit Europees kampioenschap. En die bal gaat via iets of iemand voorbij Georgi Busha, de doelman van Oekraïne. Alexander Isak heeft hem als eerste. Dan op 22 meter van de goal. Dan gaat hij via Isak in het doel. Die sprint naar voren toe en raakt hij hem dan nog aan. Dat betekent dat het misschien wel een goal dan is van Alexander Isak. Of toch een Oekraïner. Het is denk ik toch een Oekraïner die de bal van richting verandert. Het gaat hard te staan wat mensen voor de goal. Om het makkelijk te maken zou je kunnen zeggen. Het is dan een doelpunt maar van Forsberg. Want hij is de schutter. En een goed moment natuurlijk om te scoren. Straks maar eens kijken wie dan officieel die goal achter zijn naam krijgt. Anderhalve minuut nog te spelen. Zweden kakte wat in. Nu is het publiek ook weer wakker. Zweden staat naast Oekraïne. En we spelen weer. Een glimlach kan die natuurlijk niet onderdrukken. En Forsberg. Kulusevski rechterkant. Twee ouders, bal over de zijlijn. Twee ouders uit Noord-Macedonië. Verhuisde naar Zweden. Daar is hij geboren. En hij had voor Noord-Macedonië kunnen kiezen. De nieuwe Goran Pandev kunnen worden. Maar hij koos er dus voor om te gaan voetballen voor het land waar hij werd geboren en waar hij is opgegroeid. Kulusevski maakt ze niet minder trots in Noord-Macedonië. Maar ja, een beetje pijnlijk is het natuurlijk wel dat ze er zo weinig aan hebben. Als het nationale elftal in actie komt. Bal bij Oekraïne. Toch wat opgejaagd. Forsberg zet druk op het middenveld. Druk op Sidorchuk. Een van de twee mensen trouwens op scherp bij Oekraïne. Als we nog een seconde of 40 zo'n beetje hebben te spelen. Lindelöf de bal heeft. En Zweden weer helemaal terug is in deze wedstrijd. Lustig in de middencirkel. Is het de Christopher Olsen. Bal even wat terug naar Albin Ekdal. Speler van Sampdoria. Speler uit Italië dus. Net als bijvoorbeeld Kulusevski waar ik het zojuist over had. En de bal naar de rechterkant. Zweden gaat jagen daar met Isak. Bal was niet helemaal op maat. Wordt Oekraïne uitverdedigd. Maar op het middenveld bij Zweden weer opgepakt door Olsson. Is de bal dan ook weer kwijt. Nou, misschien toch nog Malinovski die we in de tweede helft kunnen gebruiken in deze wedstrijd. Er ontbreekt wel wat creativiteit bij Oekraïne. Maar scoorde wel als eerste. Het is nu rust. Zinchenko, kijken of we dezelfde 22 straks terug gaan zien. We kijken nu nog even op het scherm in het gezicht van Emil Forsberg. Die dus kort voor rust met een van richting veranderd schot, laten we het zomaar noemen. Gelijk maakte 1-1 in Hampden Park in Glasgow bij Zweden-Oekraïne. Laatste achtste finale EK. Ik wilde net zeggen, Leon en Stendler, Zweden valt een beetje tegen. Toen viel die 1-1. Had je dat gevoel ook? Nou, ik vond ze eerlijk gezegd niet heel erg tegenvallen. Sterker nog, voordat Oekraïne scoorde, was het tweede wat heel erg aan het bepalen was. En wat ook wel de betere kans had. Een aantal mooie aanvallen gezien. Ik ben heel blij dat Kulusevski in de basis heeft kunnen starten eindelijk. Hij was natuurlijk de eerste twee wedstrijden vanwege die coronabesmetting er niet bij. De derde wedstrijd mocht hij invallen, was hij al met een goal belangrijk. Maar je ziet heel erg dat hij om Isak heen heel veel aan het doen is. En dat echt wel een betere combinatie is dan met Berg of met Quaison, wat ze ook hebben geprobeerd. Dus ik was eigenlijk wel te spreken over Zweden. Alleen toen kwam dat doelpunt van Zinchenko. Wat overigens een prachtige bal van Jan Malenko was. Echt geweldig assist met de buitenkant. En vervolgens Zinchenko ook een klein beetje met de buitenkant. Heerlijk afgemaakt. Beetje Modric level, hè? Ja, zeker. Ja, die assist echt. Ja. Die assist was zeker Modric level. Maar tot dan toe was het tweede wat eigenlijk aan het bepalen was. Nu is het rust. Maakt Zweden natuurlijk 1-1 op eigenlijk een geweldig psychologisch moment. Denk je dat ze het initiatief verder naar zich toe kunnen trekken in de tweede helft? Ja, ze waren heel eventjes verslag natuurlijk van dat doelpunt. Ja. Maar daarna werden ze op zich wel weer, hadden ze weer het merendeel van het balbezit. Dus ik denk wel dat ze dat kunnen gaan doorzetten. Dus dan moeten ze wel zorgen dat de boel achterop dicht blijft. Wat ze in het begin van dit toernooi goed hebben gedaan. Als ze dat voor elkaar weten te krijgen, dan denk ik wel dat ze deze wedstrijd gaan winnen. Oh ja, je hebt geloof op Zweden. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, wat ik vandaag zie is het wel wat Zweden. Zweden geeft mij het vertrouwen. En ik vind dat er een aantal spelers echt wel het goed doen. Juist ook Forsberg werd even benoemd dat hij onzichtbaar was. Maar ik vond hem juist heel actief en bepalend in de aanvallen van Zweden. Ja, in de voorgaande wedstrijden mocht die Isak redelijk zwerven ook en acties maken. De Oekraïners hebben hem wel aardig in de tang, hè, volgens mij. Ja, dat klopt. Die Stepanenko die staat daar net zo voor. En Stepanenko is eigenlijk een soort van stofzuiger slash destroyer. Dus dat is wel heel slim dat ze dat zo hebben gedaan. Ja. Nou is het dan voor Oekraïne wel vervelend dat Kulusevski daar dan ook bij staat. Want dat is eigenlijk net zo'n creatieveling als Isaac. Dus die is daar ook een beetje de aandacht aan het afhalen. Dus af en toe kan Isaac er wel onderuit komen. Maar ik moet zeggen, hij wordt behoorlijk in de tang gehouden, ja. Veel over Zweden gehad, maar als jij nou de bondscoach van Oekraïne was, wat zou jij dan in de rust zeggen? Nou ja, hoe ga je Zweden bespelen dan? In ieder geval wel zorgen dat je hetzelfde blijft doen als het over de ze kunnen er wel onderuit voetballen, dat merk je wel. Ze weten de ruimtes te vinden. Ik zou wel zorgen dat er wat beter gelet wordt op de dynamiek van Zweden. Je ziet heel veel bewegingen voorin. Wat ik zei, Forsberg, Kulusevski zijn heel erg aan het draaien, aan het roleren. Daar moeten ze wel iets tegenover gaan zetten. Anders blijft Zweden domineren. Dus dat zal het belangrijkste zijn. Dat ze in ieder geval zorgen dat het duidelijk is wie in welke zone wie oppakt. Dat is niet altijd, gaat niet altijd goed bij Oekraïne. We hoopten een beetje op een wedstrijd met hoge entertainmentwaarde. Hoe is dat? Tot die goal was het matig. Tot die goal van Zinchenko. Daarna ging het wel. Maar het is nog niet, het is nu niet fantastisch. Maar dat kan zeker nog wel gaan worden. Ik ben blij dat het 1-1 staat. Dus dat ze allebei weer zullen moeten. En dat geeft natuurlijk wel openingen voor vervolg. Goed voor de neutrale kijker. Op 9 februari 2020 ging er een schok door de judowereld. Het woord horrorblessure dekte niet eens de lading voor judoka Tessie Savokaals. Het was de vraag of ze ooit nog normaal kon lopen. De kans op volledig herstel was volgens de dokter 1%. Nu, 1,5 jaar later, is het wonder daar. Savokaals kan haar droom gaan waarmaken, want ze gaat naar de Olympische Spelen in Tokio. Tessie aan de lijn, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik zei het net al, de dokter zei 1%. Had je dat zelf anders gezien? Had je dit verwacht? Ik denk dat die 1% heeft me wel gewoon hoop gegeven dat het niet helemaal klaar was. En ik heb het gewoon stapje voor stapje gedaan. Dus in het begin was zeker dit nog niet aan de orde. Maar uiteindelijk zijn we hier wel gekomen. Dus Ja, ik durf eigenlijk het geluid van die gruwelblessure van jou nooit meer terug te luisteren. Dus dat gaan we ook echt niet doen. Maar het was heel heftig. En nu ben je dus volgens de coaches en de medische staf fysiek klaar voor Tokio. Hoe hebben zij dat gedaan? Dat is een goede vraag. Het is, zoals ik net zei, we hebben het stapje voor stapje opgebouwd. En in het begin was het gewoon de focus om weer... echt goed inderdaad te kunnen lopen en te herstellen van alle operaties. Want ik heb er best wel wat gehad. Hoeveel? In Parijs heb ik er 1 gehad. In Nederland, 2 aan mijn knie en daarna nog eentje aan mijn voet. Dus 4. Oké, ik zag beelden van jou een maandje geleden. Toen leek het alsof je nog niet helemaal lekker liep. Hoe is dat nu? Het looppatroon is wel wat anders dan normaal. Dat komt door die kapotte zenuw en daardoor gaat mijn voet niet helemaal omhoog zoals normaal. Dat blijft voor nu. En er zijn wat kleine dingetjes waar ik mijn judo op heb moeten aanpassen. En ook mijn bewegen is net even wat anders. Dus het is niet meer precies zoals het was, maar het is wel gewoon goed genoeg. En alles is gewoon stabiel en goed en sterk. Dus daar ligt het in ieder geval niet aan. Maar Tessie, ik hoor het goed, hè? Dat dus doktoren zeggen tegen jou, je hebt 1% kans dat het goed komt. En jij zegt even tussen neus en lippen door net, ik hield me gewoon vast aan die 1%. Hoe sterk mentaal moet je als mens zijn, wil je je daaraan vast kunnen houden, aan 1%? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet ook echt niet hoe... ik heb die vaak echt vaker gehad van hoe heb je het gedaan. En ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik kan niet echt een verklaring geven hoe je dit nou echt moet doen. Maar die 1% heeft me wel gewoon hoop gegeven om niet mijn hoofd te laten hangen. Dus ik denk dat dat heel goed is geweest. Maar ik vind dat wel indrukwekkend. Want bij 1% zou ik zelf toch afhaken, denk ik. ik had vooral het idee, de kans dat het lukt of dat het echt helemaal goed komt, is dus heel erg klein. Maar ik wil in ieder geval klaar voor zijn als ik degene ben die dan wel die 1% kans mag gaan krijgen of zo. Dus ik heb gewoon alles gedaan om daar zo goed mogelijk klaar voor te zijn. Dat 1% kans ging ook vooral over het zenuwherstel. En dat is natuurlijk ook niet uiteindelijk is dat niet gebeurd. Dus, maar er zijn andere manieren om, om wel te herstellen. En ja, het lichaam kan toch meer dan, dan mensen denken vaak. Kan je dat uitleggen? Hoe kan je daar omheen judoën? Nou ja, ik heb een andere operatie gehad dus aan mijn voet. En dat is een pees, die hebben ze verlegd. Maar doordat die pees eigenlijk de functie overneemt van... Nou ja, de pees die normaal wordt aangestuurd door de zenuw... die is door midden gescheurd eigenlijk. Dus daardoor heb ik wel weer functie in mijn voet terug... dat mijn voet weer omhoog gaat. Ja, en op die manier is het, ja, is het wel mogelijk weer... om nou ja, weer veel beter te bewegen dan eerst. Maar ik leerde vroeger bij mijn judolessen... dat het voetenwerk een van de belangrijkste dingen van het judo is. Dat, kan je gewoon op volle kracht en volle power mee... in de wedstrijden straks in Tokio? Ja, zeker. Wow. Ja. Dat is knap. Ja. Want je zegt dat is die 1%. Maar was dat vooral een fysiek herstel? Dat je gewoon lichamelijk er klaar voor moest zijn? Of ook, heb je mentaal ook struggles gehad? Nou ja, zo'n blessure gaat altijd ook met mentale struggles natuurlijk. Het gaat niet allemaal zomaar vanzelf. Maar ik moet zeggen dat het best wel... Het is eigenlijk best wel soepel gegaan. Ja, ik ben gewoon heel positief gebleven. En ik ben heel erg... terug gaan kijken naar wat ik deed. En zo maak je gewoon kleine stapjes. En als je terugkijkt wat je allemaal doet en hoe het er dan nu voor staat, daardoor kon ik gewoon positief blijven. En ja, in het begin ging het niet over de Olympische Spelen. Ging het weer over gewoon lopen. Maar ja, uiteindelijk voelde ik gewoon dat er steeds meer in zat. En ik verbeterde gewoon iedere week. En ik dacht, ja, fuck it. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En ja. Ja, we hebben het nu gehad over je herstel natuurlijk. Maar laten we het even gaan hebben dan over eventuele prestaties. Hoe is het met je vorm? Nou ja, we hebben vorige week heb ik een internationale trainingsstage gedaan. Dus er kwamen nou ja, wat internationale judoka's trainen bij ons een week lang. En ja, ik vond dat wel zelf ook wel spannend. Ik wist ook niet zo goed waar ik stond op dat niveau. En ja, eigenlijk ging het wel boven verwachting goed. Ik heb lekker wat mensen op hun rug kunnen gooien. Dus dat geeft altijd wel een goed gevoel. Keiharde ippons geworpen, hoppakee. Ja, zeker. En als we dan nog eventjes wat verder naar voren kijken... wat denk je dan in Tokio nog te kunnen klaarspelen? Ja, dat is de vraag. Nee, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in dat ik daar gewoon supergoed sta. En ja, ik wilde gewoon echt alles uithalen. En zo heb ik alles gedaan. En dat wil ik nu straks ook in Tokio doen. Dus ja, we gaan het zien. Ik weet het niet. Ik ga er niet echt met verwachtingen heen dat ik mezelf iets moet opleggen. Maar ja, ik denk zeker op een goede dag, dan weet je het maar nooit. Ja, deze blessure die leek een einde te maken aan jouw judo-carrière. Nou, dat is dus niet gebeurd. Denk je dat Tokio wel dan jouw laatste kunstje wordt? Ja, natuurlijk heb ik daar al een beetje over nagedacht. En ik denk dat ik gewoon eerst dat moet gaan doen. En gewoon moet voelen hoe het voelt. En ik heb natuurlijk superlang geen wedstrijden gedaan. Dus ik denk dat het na Tokio voor mezelf ook wel wat duidelijker wordt... wat ik nou precies wil gaan doen daarna. Door corona zijn sowieso natuurlijk internationale wedstrijden ingewikkeld geweest. Dus dat is misschien dan voor jou nog wel een geluk bij een ongeluk. Ja, ik denk dat ik een van de weinigen ben die blij was met de corona-epidemie. Zodat de Spelen uitgesteld werden. Want anders had ik niet eens de kans gekregen om, om te gaan meer. Want dan was het veel te kort dag geweest. Dus voor mij is het niet zo heel erg allemaal geweest. Louter positief nieuws dus van jou, Tessie Savelkous. Gefeliciteerd nogmaals. Ik heb begrepen dat dit normaal al zo ongeveer je bedtijd voor je is. Dus we gaan je lekker laten slapen. We gaan je op je rug werpen. Dankjewel. Slaap goed. Jullie ook. Tessie Savelkous. Straks na 10 zijn we natuurlijk terug met de tweede helft. Zweden tegen Oekraïne. Hoe gaat dat aflopen? Leonne denkt gewoon dat Zweden doorgaat. Ik weet het nog niet zo net. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Donderdagmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand.

Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasha Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 20% korting op behang. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik ga harder rennen dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Welkom terug bij het laatste uurtje langs de lijn en omstreken met Zweden tegen Oekraïne, waar Ragnar naar kijkt. Ragnar, hoe is het daar? Nog steeds de stand die we ook bij rust hadden. 1-1, 4 minuten gevoetbald, tweede helft, geen wissels in de pauze. Oekraïne met opvallend veel balbezit, zo aan het begin van de tweede helft. Een kans in de tweede helft, even nadenken. Nee, die is er eigenlijk nog niet geweest. Het is dus 1-1. Hier aan tafel, oud-international Leon Stentler, die de wedstrijd voor ons analyseert. En morgen wordt duidelijk of ook 12-jarigen zich kunnen laten vaccineren tegen corona. Maar hoe beslis je zoiets als je jong bent? En NOS Stories onderzocht dat, hoe deze jongeren daar tegenaan kijken. Zometeen meer daarover. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, mocht u het niet meegekregen hebben, Frank de Boer is per direct gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat is de conclusie na een evaluatie met de KNVB. De Boer ging in gesprek met directeur Nico-Jan Hoogma. Hij gaf ook zelf te kennen dat ook in belang voor het Nederlands voetbal, dat de druk zo hoog was. En dan ook zeker de komende 2 maanden richting die uiterst belangrijke wedstrijd straks, kwalificatiewedstrijd in Noorwegen, ja, dat het zo moeilijke situatie zou worden om daarmee door te gaan. De Boer is zelf niet beschikbaar voor een interview. Zijn zaakwaarnemer laat weten dat het boek Oranje dicht is, nu en na zijn vakantie. Het was het mooiste affiche van de 8e finales op het EK. Engeland-Duitsland op Wembley. De winst ging naar Engeland. En Shaw plays it to Grealish. En Grealish is ball across. It's headed in by Kane. He's joined the party. En England lead 2-0 against the Germans. And the captain's on the score sheet. And he slides away into the corner. He's got white England shirts all over him. 2-0 dus. In de volgende ronde speelt Engeland tegen de winnaar van Zweden-Oekraïne. Dan dat andere sportevenement. Een bijzondere etappenwinnaar in de Tour de France. Rit nummer 4 werd gewonnen door een oude rot. Die zit er het beste bij. Kees Bol zit er ook goed bij. En Cavendish zit er goed bij. Het lijkt Cavendish te gaan worden. Het wordt Mark Cavendish. Wat een sensatie, zegt Mark Cavendish. Die Vogel had niet die sprintpak. Nummer 31 voor de 36-jarige Mark Cavendish in de Tour. Het geel blijft om de schouders van Mathieu van der Poel. En dan een pijnlijk afscheid van Wimbledon voor Kiki Bertens. Ze verloor in de eerste ronde van Marta Kostyuk, een talent uit Oekraïne. Bertens, die na dit seizoen stopt, ging er met 6-3, 6-4 af. Ook Arantxa Rus en Tellon Griekspoor vlogen er vandaag uit. Zo gaan we het er uitgebreid over hebben met Marcella Meskers. Na 6 buitenlandse jaren is Jody Lukoki terug in de eredivisie. De voormalige Ajaxiet heeft voor 2 jaar getekend bij FC Twente. Lukoki speelde vorig seizoen in Turkije en daarvoor zat hij 5 jaar bij Ludogorets in Bulgarije. Bij Twente gaat hij opnieuw samenwerken met een bekende trainer Ron Jans. Die kent hij namelijk nog van PEC Zwolle. Maar eerst terug naar het EK, Ragnar Niemeyer. 52 minuten bijna onderweg. Dat is hier Zweden-Oekraïne. Oekraïne heeft de bal aan de rechterkant met Karavajev, die hem achteruit speelt richting de middenlijn. Zabarnyi, het is 1-1. Dus de goals gezien van Zinchenko. 27e minuut, 1-0 voorsprong Oekraïne. Vlak voor de rust, Emil Forsberg. met de gelijkmaker. En nu aan de linkerkant de Oekraïners. Het gaat een beetje op en neer. Het leidt nog niet tot heel veel aan beide kanten van het veld. De kaats van Jarmolenko. Dan de opening naar de rechterkant. Naar Karavajev. Jarmolenko doorgelopen richting achterlijn. Harde voorzet. Wordt weggekopt. En bal weer opgevangen dan. Maar ruim naastgeschoten. Als je het al zo mag noemen door Taras Stepanenko. Een ervaren international van Oekraïne. Maar het is een afzwaaier. En volgens mij produceerde hij er aan het begin van de wedstrijd ook al eentje uit deze categorie. Echt een die meters naast het doel dan gaat van Robin Olsen. Die doelman van Everton. Maar hij kreeg daar Jordan Pickford niet onder de lat weg. De doelman die bij Engeland dus speelt. En Engeland de tegenstander in de volgende ronde. Dat zou saillant kunnen worden tussen die twee. Twee doelmannen die elkaar dus kennen. Als nu de doelman aan de andere kant bij Oekraïne hem even heeft. Alexander Isak eventjes gaat kijken. Maar Oekraïne de bal weer naar voren toe speelt. Maar die wordt onderschept. Gebeurt door Danielsson. Dan kunnen de Zweden doorvoetballen met Forsberg aan de linkerkant. Hij had de bal veel. Hij wilde ook zeker in de eerste helft. En was toen nog niet zo heel bepalend tot zijn goal. Nu is het Larsson die het probeert met een harde schuiver. En het scheelt niet eens zoveel. Bal gaat een halve meter naast het doel van Georgi Bouchan. En is het inderdaad een halve meter? Nou, misschien een meter. Ik kijk nog even op het scherm. Het is even dreigend. Eerste dreigende moment uit de tweede helft van de Zweden. Die de bal heel snel weer kwijt zijn, wil ik zeggen. Maar daar is die keeper. De keeper van de Zweden heet dus Robin Olsen. Zweden gaan wat druk ontwikkelen. Aan de rechterkant is het Larsson. De bal wordt onderschept. Zweden en Oekraïne trouwens allebei uitgeschakeld in de groepsfase op het vorige EK. WK was Zweden nog kwartfinalist. Uitgeschakeld toen door Engeland. En nu is de doelman van Oekraïne aan de bal. Lange trap, hoge bal. Bouchan op het middenveld wordt druk gezet door Ekdal. Toch is het Oekraïne dat kan overnemen. Oekraïne dat de bal heeft met Sidorchuk. En dan Alexander Koravajev. Speler van Dynamo Kiev geeft hem mee aan Jarmolenko. Dan is het oppassen. Assist had hij al in huis bij de eerste goal en bijna bij de tweede. Maar het is de paal die wordt geraakt door Sidorchuk. Mooi uitgehaald en Olsen stond aan de grond gespijkerd, genageld. Maar hij gaat op de buitenkant van de paal. Het is Jarmolenko die het strafschopgebied binnengaat. En dan ineens uitgehaald als hij de bal wat teruglegt. En dus is de afstand tot het doel, nou zeg een meter of 13, 14 met een draai erin. Maar hij raakt de buitenkant van de paal. We komen dus op gang, zou je kunnen zeggen. Met die schuiven van de Zweden naast het doel met deze bal op de paal. En zo blijft de stand dus in ieder geval 1 tegen 1. Na ruim 55 minuten zijn de Zweden gewaarschuwd met Lindelöf nu aan de bal. Lindelöf richting Ekdal. Terug naar Lindelöf. Aan de rechterkant komen de Zweden nu met Lustig. Bijna Isak gevonden. Blijft de bal wat liggen op het middenveld. De Oekraïners pakken nu het initiatief. Jarmolenko met tegenover hem Danielsson. Jarmolenko, als hij er langs komt, dan kan hij af op de goal. Wordt nu naar buiten toe gedreven. Dan gaat hij maar naar binnen toe. Ja, tweebenig is hij wel. Voorzet met de voorzet. Bal breed over de rand van het strafschopgebied bij de Zweden met links. Maar de Zweden zijn weg nu met de Isak. Hebben we overgenomen. Isak vanaf de rechterkant naar de as van het veld. Daar komt de Forsberg voor misschien wel zijn tweede. Ook hij raakt de paal. En wie zegt dat dit een saai affiche is of was? Het wordt steeds interessanter wat de Zweden en de Oekraïners laten zien. Forsberg was dus al doelpuntenmaker. En met deze prima aanval van de Zweden raakt hij nu met bekeken schot de paal. Daar kon Bouchan niet bij, maar het zit de Zweden niet mee. Zoals dus ook de Oekraïners zojuist de paal raakten. Het wordt leuk. Het is 1-1, 56 minuten ruim op de klok. Ja, is geen saai affiche inderdaad, Leon. Hè? Nee. Allebei uit de kleedkamer gekomen met we gaan ervoor. Precies, eigenlijk wat we al eventjes benoemden. Ze zullen allebei moeten. Hè? En dat betekent ook dat er gewoon wat meer ruimtes ontstaan dan de eerste helft. Je ziet dat het niet meer het aftasten is waar ze mee begonnen. Maar dat ze echt allebei wel wat willen. En daardoor vooral in de omschakeling allebei ook erg kwetsbaar zijn. 1-1 in doelpaalstand is het dan nu ook. Maar als je, dan komt het nu wat meer aan op voetbalkwaliteit eigenlijk. Want die wedstrijd wordt opener. Nou, voetbalkwaliteit, maar ik wil ook zeggen inzet en kracht en uithoudingsvermogen. Want je zag net eigenlijk al een moment dat Oekraïne de bal overnam. En dat de Zweedse middenvelders niet helemaal net zo fanatiek aan het terugschakelen waren. En daar kwam uiteindelijk die grote kans uit. Dus het is ook een kwestie van scherp blijven en dezelfde energie blijven geven op ieder moment in de wedstrijd. En nou ja, het is Dus het is echt je enige kans. Dus ik hoop dat iedere speler er zo in staat. Maar ja, als je naar Nederland kijkt, dan is dat niet vanzelfsprekend in zo'n wedstrijd. Nee, want Nederland heeft ook wel tegen Oekraïne gemerkt dat als je het even verslapt, dat dat dan levensgevaarlijk kan zijn. Absoluut. En je ziet het ook nu weer, die Jarmolenko. Iedereen is er wel op voorbereid. Maar uiteindelijk blijft die man gevaarlijk en hij legt hem dan af. Maar doordat hij een hoop spelers meetrekt, ontstaat er ook veel ruimte. En het, zeker in combinatie met Jaromchuk, die weten elkaar echt goed te vinden en weten goede aanvallen op te zetten. Ja, die moet je zeker niet even laten lopen. Zitten we nou te kijken naar twee ploegen die ook wel een beetje op elkaar lijken? Nou ja, waar ik ook al wel mee begon. Ze zijn normaal gesproken natuurlijk niet gewend om het spel te moeten maken. Zeker Zweden vond het wel lekker om een beetje achterover te leunen en de boel dicht te houden. En vanuit die positie het spel te spelen. Ja, die stonden vaak met z'n tienen op eigen helft. Hè? Precies. En daarin is Oekraïne wel het team dat meer gewend is en het ook wel wat vaker doet. Spannend moment zo, hoor, dit. Het thema de waarde gaat omhoog. Maar Oekraïne is nog wel een team dat wel wil. Maar moet zeggen dat zoals tegen Oostenrijk, niet echt eruit kwam. Maar vandaag zie je dat toch wel wat meer terug. Ja, we zitten enorm naar het scherm te kijken ondertussen. Want ja. Zweden wordt gevaarlijk. Ja, ik wilde nog vragen, Leon. Het is toch een beetje. Dit pleit toch voor veel meer met bravoure spelen dan een beetje het afwachtende, angstige spel, zou ik willen zeggen, wat we verschillende landen hebben zien doen aan het begin van een wedstrijd. Want Zweden ook, ik zie mooie combinaties, het fris spel. Ja, je begint uiteindelijk natuurlijk wel zo'n wedstrijd. Het is altijd aftasten. Tenzij je weet dat je de bovenliggende de partij bent en je kan er wel voor gaan. Maar ook daar bij de grote landen, ja, laten we Frankrijk als voorbeeld nemen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het land dat het uitgekiend probeert te doen. Dus ja, ik snap wel dat de landen tegenwoordig eerst kijken. Staat het wel echt zoals we verwachten? We hebben natuurlijk heel veel beelden van tevoren gezien. Is dit wat er aan de hand is? En dat wil ook nog wel eens vanaf de bovenkant met een videoanalist doorgegeven worden naar beneden. Dat gebeurt ook. Het is ook wel veel meer gericht op dat soort kleine aanpassingen. Je kunt het je ook niet meer permitteren om alles of niets te spelen. Nee, niet altijd. Nee. In ieder geval niet om zo de wedstrijd te beginnen. En ik snap wel dat dit, wat er nu gebeurt na de rust, ja, dan moet het ook wel zo'n wedstrijd worden. Want dit is het moment en ik denk dat je verlenging wil voorkomen en je wilt gaan afmaken. En het is voor beide landen, Ragnar, niet elk toernooifeest, hè, in een knock-outronde. Het is geen touwtje trekken, altijd prijs, als je dat bedoelt. Het is 1-1, het is een uur onderweg en Shaparenko, de nummer 10, gaat eruit. En hij wordt vervangen door Ruslan Malinovski. Had hem al verwacht eigenlijk. Zijn positie stond eigenlijk helemaal niet onder druk voor deze speler van Atalanta Bergamo. En tot verrassing van ook wel de nodige collega's uit Oekraïne verdween hij toch uit het elftal. Hij is er weer bij. Aanvallende creatieve middenvelder is hij ploeggenoot van Hans Hatenboer daar. Sam Lammers en natuurlijk van Martin de Roon. Bij Atalanta 1-1 de stand. Dat had anders kunnen zijn. Ik denk wel dat het buitenspel was. Een paar tellen geleden voor die wissel was het Alexander Isak op een mooie lange bal van Ekdal vanuit het middenveld. Isak wilde het eigenlijk ineens, noem het maar zo, doen. Bal ging naast. Ik denk dat hij een paar centimeter buitenspel stond. En toch, voor het zelfvertrouwen van de spits van Real Sociedad, zou het goed zijn als zo'n bal er dan wel ingaat. Want hij heeft een goal nodig. 61 minuten gespeeld, overname van Sebastian Larsson. Dan is het Ekdal, Zweden naar Isak. Op de middenlijn trekt wat naar binnen toe. Maakt het zichzelf een beetje lastig. Ekdal heeft dus een lange bal. En die draait dus om de eigen assen heen. Vindt dan Forsberg. Meter of 3 zo bij hem vandaan. Aan de linkerkant trekt naar de as van het veld. De nummer 10 van de Zweden. Ooit finalist van het WK in 1958. Als je het toch hebt over prestaties uit het verleden. Waren ze goed of slecht? 7 keer een EK. Halve finale. Tegen Duitsland ooit het beste. En de nummer 3 van het WK in 1994. Laten we die ook niet te vergeten. Hele andere tijden, andere generatie. Bal komt niet aan. Aan de linkerkant bij Zweden, waar het doorkomen van Augustinsson al een aantal keer is opgevallen. Nu niet gevonden. Maar een aantal minuten geleden 2 keer dreigend. Sinchenko is dat misschien nu ook wel. Maar dan aan de linkerkant voor Oekraïne. Maken van de goal wat onbehouden verdedigt allemaal. Sidorchuk vangt hem op voor Oekraïne. En dan geplukt door Olsen. Als de voorzet wel heel dicht bij het doel is, daar ergens nog wel Jarmolenko staat. Maar Olsen is sneller bij de bal, staat goed opgesteld. 1-1 de stand, 62 minuten gespeeld. Twee ploegen die er wat leuks van proberen te maken en niet zo heel veel voor elkaar onderdoen. Ja, we hebben dat EK voetbal, we hebben de Tour de France, maar er is ook gewoon Wimbledon wat begonnen is. En de afscheidstournee van Kiki Bertens, zo mogen we het wel noemen, heeft wel geteld 1 partij geduurd daar. De pas net 19 jaar geworden Oekraïense Marta Kostyuk was in 2 sets te sterk voor de Nederlandse Kiki Bertens. Marcella Mesker, goedenavond Marcella. Goedenavond. Dan wens je toch Kiki Bertens dan wens je toch een keer dat het wat mee zit, hè, in zo'n partij. Ja, nou ja, dat zat het absoluut niet. Eigenlijk zoals het hele jaar dat ze probeert terug te komen van die Achillespeesblessure gaat. Het is het gewoon net niet. Balletjes vallen net naast de lijn. Ze krijgt breekkansen, maar ze maakt ze niet. En ja, als ze dan zelf een breakpoint tegenkrijgt, dan is er vaak een dubbele fout. Dus ja, het mist gewoon de overtuiging, het vertrouwen. Een spel van Kiki Bertens. En ja, zo was het vandaag eigenlijk helaas ook. Het was een roemloos einde op een regenachtige dag op Wimbledon. Uren wachten voordat ze eindelijk op baan 18 weer kon gaan spelen tegen die Oekraïense teenager, 19 jaar jong, nummer 70 van de wereld, maar wel een hele goeie hoor. Was zo gretig. En uiteindelijk wordt het 6-3, 6-4. Tweede set, echt kansen hoor, daar zat meer in. Maar ja, het lukt dan gewoon niet op die belangrijke momenten. Het zit er gewoon niet meer in. Maar ze heeft natuurlijk al aangekondigd, vandaar ook de afscheidstournee. Ze heeft aangekondigd, ik stop ermee na dit seizoen. Maar als dan, je vertelt al, niets lukt eigenlijk sinds ze terugkomt van die Achillespeesblessure. Wat doet dit verlies dan weer met de moraal, denk je, van Kiki? Nou ja, ze heeft de belangrijkste beslissing in haar carrière gemaakt. Ze heeft gezegd, ik stop ermee, want dit kan ik gewoon niet meer aan. Deze prijs is te hoog. Want ze is wel fit, dat kan je zien. Ze heeft ontzettend hard getraind. Ze wil heel graag, maar toch, weet je, het hoofd maalt zo enorm. Het is al, zeg maar, sinds de coronaperiode, ja, toen is het natuurlijk al ingezet, hè? Het radertje in het hoofd van, ja, moet ik nou doorgaan? Moet ik rust nemen? Moet ik me laten opereren? Je bent met zoveel dingen en randzaken bezig dat die absolute focus in de topsport die je nodig hebt om te presteren, de focus op de bal, op je tegenstander, op je wedstrijd, ja, die is er gewoon niet. Die scherpte is er niet. En dat zie je in al die wedstrijden. Want er slagen, de voorhand, af en toe denk je, nou, toch lekker. En dan af en toe een hele goede service. En ze bewoog redelijk. Maar ja, als ze dan op aankomt, de 30 gelijkpunten, de breakpoints, ja, dan ineens komt er weer een unforced error uit het niets. En dan moet ze nog naar Tokio, hè? Daar moet ze nog heen. En ja, ik weet zeker dat ze er alles aan zal doen. En kijk, volgens mij gaat ze daar echt groots inzetten op de dubbel met Demi Schuurs. Want dat is een hele goede vriendin voor haar. En voor Demi Schuurs is het, ja, het misschien halen van een medaille alles. En ik denk dat Kiki samen met iemand misschien wel die piek en die grote hoogte weer kan bereiken. Maar om het alleen te doen in een single, ja, dat is in ieder geval dit jaar gewoon niet gelukt. Ja, toch pijnlijk ook dat we het hebben over moeten naar Tokio als we het over de Olympische Spelen hebben. Laten we het eventjes hebben over de internationale toppers die vandaag in actie kwamen. Serena Williams die ging in tranen en met luid applaus de baan af. And it looks like that's it. She's given it everything. It's just absolutely tragic, Simon. I just can't believe what we've just watched unfold out here. It's just too painful for words. Too painful for words. Marcella, wat gebeurde daar? Ja, het was ook heel pijnlijk. Vijfde game, eerste set. Ze waren nog maar net begonnen. Serena begon redelijk. 3-1, eerste set. Ze stond een break voor tegen Sasnovic. Speelster uit Wit-Rusland. Ja, en ze had al een zwaar ingetaped bovenbeen. En dat centekort met het dak dicht, want het regende. Dan is het nog vochtiger dan dat het normaliter al is. Hè. Zeker zo'n eerste paar dagen van de Fortnite. Dat gras is heel groen, het is glad, het is moeilijk lopen. Ze gleed uit, ook bij een return. Ze leek door haar enkel te gaan. Maar volgens mij was het haar bovenbeen. Is nog niet helemaal duidelijk wat het precies was. Ze gilde het uit van de pijn. Ze vroeg meteen om de fysio. Het werd die game 3-2. Ze ging van de baan, behandeld. Maar je zag al aan haar, ze strompelde. Ze kon bijna niet meer lopen. Toen heeft ze nog een gamepje geretourneerd. Het werd 3 gelijk. Toen ging ze serveren. Het stond 0-15. Ze gooide die bal op. Ze zakte door haar been heen. Ze stortte echt neer op het centercourt. Ze viel voorover op haar knieën. Tranen al liepen over de wangen. Ze had zo'n pijn. Ze kon niet verder. Ze moest opgeven bij 3-3 in de eerste set. Dus de droom van Serena Williams spatte daar uiteen. De droom om natuurlijk die 24ste Grand Slam te halen. Hè? Margaret Court te evenaren. Daar is ze nu al een paar jaar mee bezig. En het lukt maar niet. Misschien waren hier wel de beste kansen voor haar weggelegd. Maar niet dus. En ja, haar farewell. We hoorden het in het Britse commentaar. Annabel Croft, de oud-speelster, ook een beetje met trillende stem hoorde ik haar vandaag zeggen van a big farewell, hè? Hand op het hart, zwaaien naar de fans, tranen over de wangen. Ja, ik denk het is misschien wel de laatste keer geweest dat we Serena hier op Wimbledon hebben gezien. Dat zijn grote woorden. Ja, ja, heel triest. 39 jaar, ze gaat het misschien straks nog proberen, Flushing Meadows, New York. Misschien een allerlaatste kans. Tokio, nou, daar heeft ze nu net voor afgezegd. Ja, ze heeft al gouden medailles zat. Ze heeft titels zat. Maar ze wil die 24. Dus misschien nog één keer straks in New York alles geven. Maar ja, het lijf wil ook niet echt meer. Hè? Nee, zou mooi zijn voor zo'n grootheid in het tennis. Naar de mannen dan, ook daar een opmerkelijke blessure. De Fransman Adrien Mannarino leek op weg naar een stunt tegen Roger Federer. Maar toen... Ja, maar toen, 2-1 in set, stond die Fransman voor. Linkshandige Fransman, 33 jaar, goede grasspeler. Speelt heel direct, fantastisch gevoel. Ja, en hij had Federer echt in de knip, hoor. Stond 2 sets tegen 1 voor. Had breakpoints in het begin van de 4e set, die maakte die niet. Toen kwam Federer terug. Die stond met een break voor. Maar ineens glijdt die Mannarino ook uit op dat gladde centercourt. Het was de wedstrijd voor Serena. En hij zei tegen de fysio die aangesneld kwam... ja, I heard a crack. Nou is mij dat zelf ook overkomen op baan 13 van Wimbledon. Ik zei ook meteen, ik hoorde een krak. Nou, mijn kruisband scheurde. Het zal bij hem zijn meniscus zijn, of een verrekking, of een scheuring, ik weet niet wat. Maar hij strompelde, hij speelde nog een paar games, maar het ging niet meer. Federer won die 4e set met 6-2. Ja, hij hoeft alleen maar die bal in te tikken. En na 1 punt gespeeld te hebben in de 5e set, zei Mannarino, this is it. Ja, ik kan niet meer. En ook hij huilend van de baan. En Federer, ja, ontsnapt daar aan deze partij. Want hij stond toch 2 sets tegen 1 achter. Had het heel moeilijk. En opgelucht ademhalen, maar natuurlijk ook medeleven voor Mannarino. Marcella, de Nederlanders kwamen meer in actie. Griekspoor bijvoorbeeld kwam in actie eerder op de dag. Had een zware loting, hè, bij zijn Wimbledon debuut. Moest tegen Alexander Zverev, nummer 6 van de wereld. Had hij daar enige kans? Nee, 6-3, 6-4, 6-1. Anderhalf uur, Griekspoor. Natuurlijk mooi, hij heeft zich gekwalificeerd. Maakte zijn debuut. Speel je op baan 1, schitterend. Eerste setje was buiten, toen regen, toen indoor, dak ging dicht. Fantastische sfeer. Je zag hem wel genieten, maar ook een beetje te veel onder indruk. Begrijpelijk. Ja. En Zverev, ja, het was een ace-festival. Boom, boom, boom. En die ballen vlogen aan Griekspoor voorbij. Die af en toe wel hele leuke dingen deed, hoor. Want die jongen kan gewoon goed tennissen. Maar Zverev was echt wel een paar maatjes te groot. Dus ja, dat was eigenlijk snel voorbij. Ja, je noemde gisteren een heel lijstje op wat er in actie kwam aan de landgenoten. Arantxa Rus mocht ook nog, hè, in de eerste ronde. Dat duurde ook niet lang, hè? Nee, 48 minuten, 1-6, 1-6. Tegen de Griekse nummer 18, Maria Sakkari. Halve finaliste Roland Garros. Gras is ook niet echt de ondergrond van Russen. Die moet het meer op greffel hebben. Met haar grote zwaai, linkshandige grote voorhand. Die moet het van de rally hebben. En dan gaat het gras gewoon veel te snel. Wel nog even een leuk feitje. Die Sakkari die gaat hier nog mixen met het Tsitsipas. Ja. Mooi team ook voor de Olympische Spelen. Ja, ze heeft een geheim wapen in de strijd. Ze heeft een relatie met de zoon van de premier. En ja, die inspireert haar en ja, die brengt haar naar een grote hoogte. Halve finale Roland Garros en supervorm hier op Wimbledon. Kijk, grote namen. Wat betreft landgenoten is onze hoop dan gevestigd op Botik van de Zandschulp, hè, morgen. Ja, morgen. Ik weet nog niet precies hoe laat. Maar, en Leslie Patanawa Kerkhoven, hè, die heeft natuurlijk gisteren gewonnen. Ja. Zit nog in de tweede ronde tegen Muguruza. Nou, dat is toch ook wel heel moeilijk. Maar in ieder geval zit hij alvast in de tweede ronde. En laten we hopen, Botik tegen een Franse qualifier Barrère. Dat moet toch ook kansen opleveren. En wie weet dat we dan twee van de vijf Nederlanders toch nog in de tweede ronde hebben. Goed. Nou, jij snel weer terug naar iemand, denk ik, bij jou in de buurt die misschien wel met spanning naar Zweden-Oekraïne kijkt, hè? Ja, Martin, mijn zweetje op de bank. Die leeft aardig mee. Het is nog best stil eigenlijk, als ik zo beluister. Nou, goed. Hij zit beneden. Goed zo, goed zo. Goed geïsoleerd het huis van je. Ja. Marcella Meske, dankjewel. Oké. Okay. We gaan eventjes naar Ragnar Niemeyer, die ons gaat vertellen hoe het erbij zit bij die wedstrijd. Ja, ik zit boven. Voor als je het weten wil. Ja, jullie zitten beneden, ik hoor je. Boven. Ja, dan lekker rustig in mijn hokje. Nog een dikke kwartier. 1-1 de stand. Dat had anders kunnen zijn, want Forsberg. Ja, alles wat hij doet is nu goed. Hij haalt uit. Giftige poging. Een minuutje of nou, wel 4 geleden al. Hij trekt er naar binnen toe met de rechter en draait hem dan op de kruising. Raakte eerder in deze wedstrijd al de paal. En zo zijn de Zweden een aantal keren heel dicht in de buurt geweest van een 2-1. Er was ook nog een moment met Jarmolenko die te zacht inschoot. Er was een moment wat langer terug van Kulusevski. En 1-1, dat is het belangrijkste, is de stand. Als Oekraïne de bal heeft en hem zo rond de middenlijn wat rondspeelt. Zabarny, verdediger, gaat het wat verder naar de rechterkant richting Karavajev. Eens kijken wat hij dan kan. En dan gaat het ook weer terug. Zo wordt Isak eigenlijk een beetje gelokt. Gaat het nu met een lange bal naar voren toe. In de richting ongetwijfeld van Jarmolenko. Die krijgt hem dan in 2 keer. Omdat hij eerst op het hoofd valt van Karavajev. Dan de spits, Yaremchuk. Dan aan de rechterkant Karavajev. En de uithaal met links wordt gekraakt. Poging Stepanenko aan tegen Ekdal. Dan blijft wel in het bezit van Zinchenko. Die compleet trouwens uit zijn dak ging. Bij dat doelpunt wat hij maakte in de eerste helft. Hij kreeg veel kritiek tijdens dit Europees kampioenschap. Met de hak over de sloot gingen de Oekraïners uiteindelijk door. En ja, ze verwachten van een speler van Manchester City meer. Hij schreeuwde het werkelijk uit met zo'n vinger voor de mond. En nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan moet iemand de mond worden gesnoerd. Ik kan het wel even zeggen, omdat de bal wordt rondgespeeld. Een kwartiertje voor tijd. Een ander mooi verhaal gaat over de man die de bal gaf. Dat is Jarmolenko. Hij had zo'n voetbalcommentator een aantal jaar geleden in Oekraïne. En die meneer was nog wel eens kritisch op het spel van Jarmolenko. Krijgt nu trouwens de bal. En daar werd Jarmolenko zo ontzettend moe van dat hij op een gegeven moment zei van ik wil die man wel een keer zien, Vladimir Kobelkov. En dan wil ik wel eens even met hem uitvechten wie hier nou de beste is. Nodigde hem uit voor een knokpartij. Dat was echt een invitatie van de speler van West Ham United. Maar ja, het zijn de spelers met de rafelrandjes die het vaak mooi maken. Jarmolenko nu bijna in het strafschopgebied aan de rechterkant bij de Zweden. Hij glijdt daar eigenlijk wat uit. Tikt ook nog een tegenstander aan. Het loopt allemaal met een sis eraf. Het is 1-1. En er wordt niemand in zijn gezicht geslagen gelukkig. Gaan we zo eens vragen aan Ragnar op wie die nou het meest kritisch is op welke speler. Ja, dat mis ik nog wel een beetje. Die je straks voor je neus krijgt. Goed, we gaan zien hoe dat afloopt. Het laatste kwartier breekt aan. NPO Radio 1. Maar eerst is het hoogste tijd voor Renate Kok met het nieuws van 1 over half 11. Goedenavond. In Eigelshoven in het zuiden van Limburg zijn 40 mensen uit voorzorg geëvacueerd na een gaslek. Door de zware buien daar spoelde een deel van de stoep weg, waardoor de leiding beschadigd raakte. De overvloedige regen levert niet alleen veel wateroverlast op in Limburg. Ook uit België en Duitsland komen meldingen van ondergelopen straten en huizen. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Aanleiding is het onderzoek van klokkenluider Paul van Buitenen. Daaruit zou blijken dat de regelgeving rond vuurwerkopslag niet klopte. En dat bij onderzoeken ook werd geprobeerd om de overheid buitenschot te houden. In Indonesië stijgt het aantal coronabesmettingen snel. Dagelijks komen er zo'n 20.000 nieuwe gevallen bij. En ook de besmettelijkere Delta-variant die rukt nu op. Tot nu toe is slechts 10% van de bevolking gedeeltelijk gevaccineerd. Japan doneert volgende maand 2 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. En Vluchtelingenwerk Nederland heeft met een petitie aan de Tweede Kamer nog eens onderstreept dat asielzoekers die in 2007 onder het generaal pardon vielen ook een Nederlands paspoort moeten krijgen, anders kunnen ze niet worden genaturaliseerd. De Tweede Kamer had staatssecretaris Broekers ook al gevraagd om dat te regelen en zij wacht nog op een onderzoek naar die kwestie. Langs de lijn en omstreken. Gaan we nog even terug naar Ragnar, die de laatste achtste finale bekijkt. Dat is Zweden-Oekraïne. Het is gelijk, het is 1-1. Zweden heeft de bal. Zit even te kijken naar de Oekraïners. Nog altijd met die vijf man, zeg maar, achterin. Daar verandert Andrei Shevchenko niks aan. Nou, lijkt dat toch een beetje te gokken op de klasse van Yaremchuk, van wie we toch wat weinig zien. En van Yarmolenko, van wie we veel meer zien. Als de bal nu is voor Zweden, ter hoogte van de middenlijn, Albin Ekdal. Gaat het een linie naar voren toe? In de richting het is niet van de Instagram-afdeling van. Forsberg dan. En die kan niet uithalen op de rand van het strafschopgebied. En de Zweden houden wel de bal in het bezit. Ja, als je over de hele linie kijkt, zal Zweden net wat meer kwaliteit in huis hebben dan het elftal van Oekraïne. Maar dat betekent zeker niet dat het al een gelopen koers is bij deze 1-1 stand. Sterker nog, je gaat zo langzamerhand een klein beetje denken aan misschien wel een verlenging in Glasgow. Laatste wedstrijd trouwens in Schotland daar. En Kulusevski die er bijna doorheen gaat. Maar ja, er staan er genoeg van Oekraïne. Bal wordt er ook van het strafschopgebied weggehaald. En dan Yarmolenko op de rechtervleugel. Ja, het is nu een soort worstelen. Hij is boos, maakt zo'n wegwerpgebaar in de richting van Osato. De scheidsrechter, nou, dan gaat volgens mij de hand naar de borstzak. Maar is het wel even de vraag, gaat die kaart naar Ekdal voor het vasthouden van Yarmolenko? Of gaat die kaart misschien ook wel naar Yarmolenko zelf? Omdat hij zich zo boos maakt in de richting van de scheidsrechter. Eerst maar eens kijken of er ook echt een kaart komt. Want ik zie voorlopig een hele vrolijke scheidsrechter. Maar ja, deze trakteert je met een glimlach op geel. Die heb je er ook bij zitten. Die kijken je lachend aan en trekken dan vervolgens geel. Dat geldt voor Yarmolenko. En Shevchenko is er wat minder blij mee. Hij is niet geschorst voor de volgende keer. Hij kan deze kaart wel hebben. Maar zo zie je ze niet vaak. Zo vrolijk als Orsato. Het is nog 11 minuten tot het einde. Zweden-Oekraïne is gelijk 1-1. Goed, gaan we naar het vaccineren. Worden net dat in Indonesië dus maar 10% pas gevaccineerd of gedeeltelijk gevaccineerd is. Nou, hier ligt dat aantal wat hoger. Het gaat inmiddels over de jongeren van tussen de 12 en de 18 of die zich ook moeten laten vaccineren. De Gezondheidsraad zegt in een advies vandaag ja. In de Verenigde Staten, Canada en een aantal Europese landen gebeurt dit overigens al. En morgen beslist minister Hugo de Jonge of hij dat advies overneemt. Maar willen Nederlandse jongeren dat vaccin eigenlijk wel hebben? NOS Stories, de Instagram-afdeling van de NOS, deed een onderzoek onder bijna 4000 jongeren om daar achter te komen. We hebben nu contact met Maxime de Vries van NOS Stories. Goedenavond, Maxime. Hi, goedenavond. En zien de jongeren dat zitten om dat vaccin te krijgen? Nou, we hebben van de inderdaad bijna 4000 jongeren die we hebben gesproken, heeft ongeveer 75% aangegeven in de vragenlijst dat ze het vaccin zouden willen, als het mogelijk is. Dus dat is zeker het merendeel dat daar wel voor kiest. En als je dan gaat kijken naar waarom ze dat dan willen, ja, dan zeggen ze toch wel om zichzelf te beschermen, om met een veiliger gevoel naar buiten te lopen, maar ook anderen toch meer te beschermen. En eigenlijk de voornaamste reden is dat ze gewoon weer leuke dingen willen kunnen doen. Ze willen weer naar feestjes kunnen, op vakantie kunnen en met vrienden zijn. Ah, dus vooral een beetje een pragmatische reden om dat vaccin maar te krijgen dan? Dat is wel wat we uit de enquête het meeste terug hebben gehoord. Ja. Samen met dat is een beetje echt een combinatie met en het gevoel om veiliger naar buiten te kunnen, om weer dat sociale leven op te pakken, weer naar school te kunnen. Ja. En hoe laten ze hoe komen ze tot een beslissing? Hebben jullie dat ook onderzocht? Door wie ze zich laten adviseren? Want ja, ze hebben natuurlijk contact met elkaar. Ze hebben nog ouders waar ze een soort van afhankelijk van zijn, toch? Zeg maar. Een soort van. Ja, maar vinden ze zelf vaak van niet natuurlijk. Ja, zijn ze het zelf niet helemaal mee eens. Als je kijkt naar waar ze bijvoorbeeld informatie vandaan halen, dan is dat vooral veel de officiële bronnen, zoals de GGD, het RIVM, media en zo. En dat bespreken ze toch wel heel erg vaak met hun ouders, ook thuis. En we hebben ook met de jongeren inderdaad gepraat over hoe is dat dan bij jullie thuis? Hoe gaat dat gesprek dan? Komt het wel eens voor dat je ouders misschien iets anders willen dan dat jij dat wil? Maar vaak gaat het toch, het vaakst gaat het in samenspraak. Dat jongeren toch met hun ouders overleggen. Ja, nu en met vrienden. Nu valt het mij eigenlijk nog mee, die 25% zit ik te denken. Want volgens mij bij de volwassenen is het 10-15%. Wat zegt ik neem geen vaccin, dit is maar 10% meer. Vonden jullie dat zelf een opvallende uitkomst? Of was dit min of meer voorzien? We hadden dit wel verwacht. Ik moet wel zeggen, want het is 13% dat heeft aangegeven dat ze het echt niet willen. En 13% dat aangeeft, ja, we twijfelen wel heel erg. Maar zeggen dus, nou ja, dus voorlopig willen we het niet. Dus misschien over een tijdje wel, als er wat meer bekend is over het vaccin bij jongeren en ook wat meer informatie bij hen ligt. Maar wij zien sowieso zelf op onze social media, wat je zei, noemde het net al, we hebben een heel groot Instagram kanaal. Daar zetten we vaker dingen uit over corona, over het vaccin. En daar zien we toch wel heel veel dit soort reacties terugkomen. Dus dat jongeren zeggen, nou ja, weet je, ik heb er zelf niet zoveel last van. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ik dat vaccin nou moet nemen. En ook omdat we vrij weinig weten over de lange termijn effecten ervan. Voel ik me er niet helemaal fijn bij om dat nu al te doen. Dus dat zien we al best wel vaak terugkomen. Dus wij waren niet heel erg verbaasd, nee. Jij ging vandaag ook live op Instagram, hè, om samen met de GGD-arts Putri Hintangan vragen te beantwoorden van jongeren. Ja. Wat voor vragen krijg je dan? De meeste vragen die we krijgen, die gaan over de lange termijn effecten van het vaccin. Dus wat is daar nog van bekend? Zij horen veel over dat het bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van vrouwen zou aantasten. Of dat het iets met je DNA zou doen. Dat soort vragen heb ik dan besproken met de GGD-arts. Maar ook hele praktische zaken. Dus bijvoorbeeld, zou ik ook Janssen kunnen krijgen als ik het vaccin wil? Want ik ben bijvoorbeeld bang voor naalden en ik vind één prik wel fijn. Of als het dan goedgekeurd wordt door minister Hugo de Jonge, vanaf wanneer zou ik het dan kunnen krijgen? Dus dat zijn de meeste vragen die we krijgen daarover. En zijn er ook bepaalde misverstanden die dan veel opkomen? Ja, dat gaat dus voornamelijk over de lange termijn effecten ervan. Dat zijn dus veel verhalen die dan rondgaan of die zijn opgepikt. Of bijvoorbeeld effecten die een stuk later bij bijvoorbeeld andere medicijnen opkomen. Maar die losstaan van een vaccin bijvoorbeeld. Dat zijn veel misverstanden die tenminste de GGD-arts waar zij over heeft uitgelegd. En ja, verder in onze reacties gaat het altijd een beetje alle kanten op. Dus je hebt een mix van inhoudelijke vragen en een mix van mensen die jongeren die bijvoorbeeld überhaupt ook kritisch zijn op het coronabeleid. En ook op het feit dat wij bijvoorbeeld een GGD-arts uitnodigen. En daar krijgen we ook veel reacties en veel vragen over. Over dat geluid. Op Twitter was vandaag ook de hashtag blijf van onze kinderen af trending. Is dat nog iets wat je dan ook daar nog weer in terug hoort? Het is natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk daar heel erg. De doelgroep spreekt bij ons. Dus er is minder natuurlijk blijf van onze kinderen af. Dat horen wij niet. Maar we horen wel, dus veel het geluid inderdaad van ja, wij snappen niet waarom wij nu al eigenlijk aan de beurt zijn. Ja. Wij snappen niet helemaal onze rol in het hele vaccinatiebeleid. Nee, maar ik kan me voorstellen dat ze bijvoorbeeld zijn toch al in discussie raken met hun ouders. Of in gesprek in ieder geval. Die ja, zo'n hashtag wel kunnen zien en daarop reageren. Ja, zeker. Dat klopt inderdaad. Ja, daar hebben wij zeker wel, heb ik zeker wel wat jongeren over gesproken die anders denken over het vaccin dan hun ouders. Die bijvoorbeeld wel een vaccinatie willen of niet een vaccinatie willen. En dat kan soms voor best wel wat onrust zorgen in een huishouden. En voor pittige gesprekken. Dat kan ik me voorstellen. Morgen komt minister Hugo de Jonge met een beslissing over dit onderwerp. Dankjewel, Maxime de Vries van NOS Stories. Gaan wij terug naar Ragnar, het staartje van Zweden tegen Oekraïne. Ja, ze kwamen allebei zo open die kleedkamer uit van wij gaan die winst pakken. Maar hoe is dat op het einde van de wedstrijd? Ja, het is een beetje wisselen, er zijn wat blessures, vallen wat gele kaarten. Kortom, het ligt wel regelmatig stil. Nog altijd is het 1-1. Sinchenko heeft de bal. Er is niet heel veel gebeurd de afgelopen minuten. Geel voor Forsberg, die zijn arm wat liet slingeren. Die dus paal en lat raakte in deze tweede helft, mocht u dat hebben gemist. Hij maakte niet echt een overtreding, maar het was wel een zwaaiende arm. Kon je geel voor geven. Oekraïne heeft de bal. Hele spannende wissels zijn er niet. Dat bijvoorbeeld wel Bezos willen zien. Toch de aanvallende middenvelder uit de Belgische competitie. Ook bij Gent, net als Yaremchuk. Hij staat nog niet op het veld. Geldt wel voor Zabarnyi. Centrale verdediger, een van de drie achteruit naderen. De keeper, die moet er maar eens een ram aan gaan geven. Georgi Bouchan, de doelman van Dynamo Kiev, probeert aan de linkerkant Zinchenko te vinden. Dat lukt niet, daar gaat de bal naar Kraft. Hij mag gaan gooien. Hij is als rechter verdediger in de ploeg gekomen voor de routinier Michael Lustig, 34 jaar. En ook de linksback is vervangen Dat is Ludwig Augustinsson bij Zweden. Hij is eruit en zijn positie is overgenomen door Pierre Benson. Hij was afgelopen seizoen verhuurd door Kopenhagen aan Veje. Dat kleinere club in de Deense competitie. Nou, daar is de doelman van de Zweden. Dat is Olsen. Olsen aan de rechterkant. Goede bal ineens in de loop van Kraft. En dan naar voren toe. Bal is uitgeweest. Aanname is niet helemaal wat die moet zijn. Bij Sebastian Larsson volgens mij. En dus staan de Oekraïners al te wachten met een andere bal. Zinchenko gaat de ingooi nemen. Nog een dikke 3 minuten. Nou, daar zal wel tijd gaan bijkomen. Maar heel driftig is er ook niet gewisseld. Dus ook heel veel extra tijd verwacht ik niet. Als de bal nu wat ongelukkig wordt getoucheerd door Olsen. Aan de linkerkant nog op de helft van Oekraïne. Aanwijzingen. Van Shevchenko. Bal gaat naar de rechterkant. Oekraïne heeft hem. Karavajev houdt hem binnen. Ja, met het nodige kunst- en vliegwerk. Jarmolenko net op de helft van Zweden. Rechterkant. Dan zou er opeens wat noodzaak in het spel nu gaan komen bij Oekraïne. Daar lijkt het bijna op. Als de bal nu voor de middenlijn is bij Danielsson. Gaat langs daar de aanvoerdersband dragend Jarmolenko. Dan de overname van Oekraïne toch. Met de snelheid bij Matvienko. Kaatst hem naar Zinchenko. Wil hem terug hebben voor een 1-2. Maar de bal komt niet terug. En gaat naar het middenveld bij de Oekraïners. Waar Sidortjuk hem heeft. En dan vervolgens Stepanenko. Zinchenko. Wel ter hoogte van het strafschopgebied. Zeg maar van Oekraïne. Maar dan wel op de zijlijn. En bovendien nu wat meters achteruit. Lijkt alsof ze nog zaken willen doen in de laatste 2 minuten opeens. En waarom zou dat niet kunnen? Buitenspel voor Malinovski. Op het moment dat je denkt, nou mag dit door en geef je een voorzet. Ja, dan staat daar bijvoorbeeld Jaremchuk. Maar het is dus buitenspel. We spelen minder dan 2 minuten. Zweden-Oekraïne is al heel lang 1-1. Leon Stentler bij ons in de studio. Ik zie jou af en toe onbegrijpend vooral je hoofd schudden. Wat gaat er allemaal mis? Ja, gewoon hele simpele ballen eigenlijk. Die dan echt meters naast een medespeler terechtkomen. Ja, het is de laatste kwartier zeker gewoon heel erg slordig. Spelers ogen vermoeid. En dan krijg je van dat soort acties dat je hoofdschuddend zit te kijken. En is dat dan bij beide kanten? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ze hebben het echt allebei. En ik hou heel even mijn adem in. Grote kans voor Zweden. Grote kans voor Zweden. Maar ik wilde dus net zeggen, het lijkt een beetje of ze toch proberen. Of tenminste, niet proberen. Dat is toch een beetje gokken op die verlenging. Maar dit was toch een behoorlijke kans voor Zweden. Maar gokken op die verlenging, dan moet je nog een half uur terwijl je al vermoeid bent. Ja, maar het is meer dat ze gewoon niet meer echt dan durven om alles te geven om nog dat doelpunt te maken. Daar lijkt het in ieder geval een beetje op. Dus dan is het, het is niet zozeer gokken op de verlenging, maar meer gokken op geen doelpunt tegen. Niet willen verliezen, laatste, hè? Precies, in die laatste paar minuten. Dat wilden ze beide voorkomen. Dus dat wordt voor ons een beetje saai dan die laatste minuten. Maar ze hadden goed naar je geluisterd. Want ze kwamen vol met een wervelwind die kleedkamers uit. Ja, het begon echt hartstikke leuk. Ze dachten, laten we Leon er wat gaan van maken. Ja, echt grote kansen gezien aan beide kanten. En natuurlijk nog Forsberg en dat op de lat en op de paal. Echt prachtige acties gezien. Ja, en halverwege werd het toch wat minder. Helaas. Je hebt gezegd, Zweden gaat er met de winst vandoor. Ragnar, gaat dat ook gebeuren? Of gaat Oekraïne toch aan het eindje trekken wat de goede kant op gaat? Of gaan we gewoon verlengen, net zoals gisteravond? Ja, het is een hele lange aanloop, maar het gaat eigenlijk om het laatste stukje van je zin. Wordt het verlengen of wordt het niet? De rest ben ik nu al kwijt. Ja, het zijn lange dagen. Het is hard werken tijdens zijn toernooi. En verlenging is wel aanstaande, zo lijkt het. 1-1 stand, 20 seconden al gespeeld in de 2 minuten extra. Ik zei al, er zal niet heel veel tijd gaan bijkomen. De bal is in de voeten van Ruslan Malinovski, invaller in deze wedstrijd. Halverwege de Zweedse helft, linkerkant. Jarmolenko biedt zich aan, maar je hoort het fluitje. Hij loopt buitenspel. Hij stopt er veel energie in. Maar zijn sprint naar de linkerkant van het veld in de buurt van de cornervlag, daar komt hij uit. Dat gebeurt allemaal in buitenspelpositie. De goals dus van Zinchenko en van Forsberg in de 27e en 42e minuut. Bal van Forsberg werd aangeraakt, raakte paal en lat. En ze waren er dus dichtbij. Ook Sidortjuk raakte nog een keer de paal. Dat was voor Oekraïne. Dat speelde allemaal zo rond de 55e minuut. Toen we echt dachten, nou, deze tweede helft, dat gaat wat worden. Daar zijn het klompendansers bij, die Fransen en die Zwitsers. Maar het zakte toch weer wat in, zoals ook de openingsfase van de wedstrijd saai was. Bal op de Zweedse helft. Nu gaan we de helft op van Oekraïne. Met natuurlijk Forsberg aan de bal. Zijn bal de diepte in. komt niet aan. Sidorchuk heeft hem even voor Oekraïne. Maar met nog een dikke halve minuut te spelen geloof ik er niet meer in. Denk ik dat het ook hier verlengen zal gaan worden. Wie wordt de tegenstander van Engeland? Die wordt daarna. Wie wordt daarna de tegenstander dan? Wordt dat Tsjechië? Wordt dat Denemarken dan? Ja, dat is een beetje de route richting zeg maar halve finale. Lindelöf met de bal. Nou, het zou nog één keer kunnen met een diepe bal. 1 minuut 40 op de klok. In de extra tijd. Zweden-Oekraïne staat 1-1. Het gaat nog even door op Hampden Park. Ik zei al eerder, het is voor dat stadion in Schotland dan voorbij voor wat betreft in ieder geval dit EK. Want dat stadion zal wel blijven staan. Het is nu voorbij. Na exact 2 minuten blaast Daniele Orsato, de Italiaanse arbiter. Even drinken, even de kousen recht trekken en de haarband goed doen in het geval van Forsberg. En dan gaan we 2 keer 15 minuten verlengen. 1-1. Weer verlengen door dus in die 8e finales van het EK. Wij gaan eerst nog even wielrennen. Veel hoefde die er niet voor te doen vandaag. Er waren immers geen bergpunten te verdienen. Maar Ide Schelling start morgen opnieuw in de bolletjestrui. De debutant uit Den Haag viel in de eerste etappes op door zijn aanvalslus en had duidelijk zijn zinnen gezet op die trui die 10 jaar geleden voor het laatst in Nederlandse handen was. Dus nu staat hij dag in dag uit op het podium en onderscheidt hij zich van de rest van het peloton. Een bijdrage van alweer Edwin Cornelissen. Le sprint d'arrivée et la victoire ici même, peut-être de Cavendish, la victoire de Mark Cavendish. Het sentiment zat vandaag, dat snappen deze Nederlanders in het oranje langs de kant van de weg ook wel, bij de ritwinnaar. Ja, ik sta eerst in de toertoto en ik had Cavendish uiteraard voorspeld. Ja, die Cavendish, dat is wel een verhaal vandaag, hè? Ja, 5 jaar geleden geloof ik, hè? Enorm. Il l'a fait! Il l'a fait! En oranje juicht ook voor geel. Mathieu van der Poel! Voilà! Ah, het is natuurlijk geweldig dat Mathieu van der Poel gewoon het geel naar Parijs gaat brengen. Zo, dat is vol vertrouwen. Nee, dat mountainbiken dat laat hij achter zich en dan gaat het gewoon flikken. Maar dan is het mooi om te zien dat als Cavendish al gefinished is, daar moederziel alleen op zijn dode akkertje aankomt rijden en over de streep gaat de man in de bolletrui. Le meilleur grimpeur, eh bien, c'est Ide Schelling, donc de l'équipe. Ja, natuurlijk uit Den Haag, maar ik kom er ook vlakbij van. U komt ook uit Den Haag? Nou, Noodorp. Oh ja, nou, dat is om de hoek inderdaad. Ja, dus u heeft wel wat met die Schelling? Ja, natuurlijk. Nou, maar goed, met zo'n stad achter de duinen is het niet zo gek dat hij zo goed is, hè, in klimmen. Nee, zeker niet. En zo mag Ide Schelling dus, de debutant in de Tour, de magie van de bolletjestrui ervaren. Of is dat een beetje te romantisch, Maarten Cialinghi, de magie van de trui? Ja, je vraagt natuurlijk niet meer niets. Ik ken natuurlijk de Maglia Azzurra van de Giro d'Italia. Ja. En ik hoop voor Ide. Nou, ik had Ide een appje gestuurd. Ik ken Ide al vanaf de Seg Racing Academy, waar ik zijn coach was. Oh, ja. En super gaaf om te zien dat hij hier bij zijn debuut gewoon echt een droomdebuut heeft. En ja, het is echt geweldig om te zien. En weet je, de magie van de bolletjestrui. Ik weet niet eens of hij daar echt mee bezig was als van de magie. Maar wel zeg maar van het jezelf zichtbaar maken. He, dat je als je in die kopgroep zit, dat je een doel hebt. En dat zie je bij hem. En ik vind het zo gaaf om te zien. En hij gaat tot op het bot. Weet je, en dat is wat het is om wielrenner te zijn. En hij zit gewoon in die trui. Het is super gaaf om te zien. It's such an honor to wear a distinctive jersey in the Tour de France. These riders are fighting for it. Boy, he's happy with that, isn't he? Yes, he takes it. Iedereen kijkt dit. Ik weet niet hoeveel miljoen kijkers er per dag zijn, maar dat kun je, weet je, meer dan ik. Maar daar gaat het over. Het gaat over die mensen laten weten hoe graag jij op die fiets zit. En die mensen laten weten ook dat jij meetelt. En je zag het ook wel aan hem, hè? Op het moment dat hij wist, nou heb ik die trui, echt dat stralende gezicht. Ja, en mooi was, ik zat in de auto en ik reed naast hem en ik zeg, kom op Ide! En je zag hem echt zo kijken, ik wil bijna van zijn fiets dat ik erin zat. Maar super gaaf om te zien dat hij inderdaad zo straalde. En we reden ook even langs zijn ploegleider. Ja, hij zegt, die man is helemaal geniaal, die zit helemaal met een smile op zijn fiets. Hij lacht zich helemaal rot en hij vindt het zo gaaf om hier op die fiets te zitten. En ook om te laten zien en zichzelf te tonen, dus daar gaat het over. Ja, maar jij hebt hem dus een beetje zien komen. Ik heb natuurlijk bij SEG en daar zie je ook meer mensen komen. Maar dit was wel een speciale renner. Hij is echt wel gewoon super intelligent in de koers ook. Hij weet precies wat hij kan en wat hij niet kan. En natuurlijk, hij heeft ook de klasse. En dat is gewoon een jongen die gewoon echt een toekomst heeft in het klassieke werk. Amstel Gold Race, dat soort wedstrijden zal hij ook echt in de toekomst aan kunnen. Is het een lefgozertje? Hij is een lefgozer, zeker weten. Weet je wat hij in de winter doet? Ja. Hij houdt van die single speed criteriums. Moet je maar eens kijken op YouTube wat voor chaos dat is. Is, dan moet je dingen dus sturend oplossen. Nou, als we het hebben over een deurval, dat is een deurval. Echt waar. Ja, we hadden het over die bolletjes trui. Je hebt de afgelopen jaren vaak het idee dat nou ja, de klassementsrenners hem een beetje erbij nemen, als het ware. Hè? Maar ja, voor ieder is het dus een doel op zich geworden. Ja, nou, maar zeker in de eerste week. Wat zijn de doelen? Kijk, hij is niet Mathieu van der Poel. Hè? Dat is nog niet, laten we het zo zeggen. Hij is een stuk jonger, dus dat, hij zou nog kunnen. Maar het is juist zoeken naar die doelen die je wel kan halen. En hij kent zijn mogelijkheden nog niet zo heel goed. Maar hij pakt er wel een doel uit. En hij gaat ervoor. En dan zie je wat er terugkomt. Het Nederlands elftal zit al thuis, maar met het geel van der Poel en de bolletjestrui van Ide Schelling hebben deze oranje mannen op een rotonde alle reden om er nog één te nemen. Twee flesjes bier in zijn bidonhouders. Ja, ja, ja. Maar we hebben een nieuwe bergkoning en die staat daar. Nou, ik ben nu wel benieuwd naar die single beat criteriums op YouTube. Dan moet je een deurval zijn, van Edwin Cornelissen. Ik weet niet of ik dat zou zijn op de fiets. Lijkt me maar een link. Goed, terwijl Zweden en Oekraïne aftrappen voor de verlenging. Ze gaan uitmaken wie er naar de kwartfinales gaat. Gaan we een klein beetje vooruitblikken, Leon, naar die kwartfinales. Vrijdag om 18:00 Zwitserland tegen Spanje. Om 21:00 België tegen Italië. En dan zaterdag Tsjechië tegen Denemarken en dan nog 's avonds Zweden of Oekraïne dus tegen Engeland. Als we die affiches bekijken, welke kijk jij nou het meest naar uit? Ja, uiteraard natuurlijk België, Italië. Hè. Italië is natuurlijk het team dat het tot nu toe het mooiste voetbal heeft gespeeld. Nou, het was in de achtste finale moeizaam voor ze, maar desalniettemin is dat wel het team waar iedereen op let. En dat moet gaan gebeuren tegen België, wat natuurlijk ook al behoorlijk wat heeft laten zien. Het is de vraag of De Bruyne en Hazard fit zijn. Dat is nog allemaal heel spannend. Maar dat zijn redelijke sleutelspelers, hè? Dat hebben we gezien, ja. Wat Kevin De Bruyne kan betekenen. Dus ik ben daar benieuwd naar. En van deze acht dan, wie is de grootste verrassing wat jou betreft, die ertussen staat? Zo, Zwitserland toch wel. En dan echt wel op basis van wat ze gisteren hebben laten zien. Want ik denk dat echt, iedereen zijn pool is helemaal naar de galerie. Ja, dus ik wil zeggen, ja. Maar dat is ook een voordeel, toch? Dus dat is bij iedereen gebeurd. Dus wat dat betreft heeft iedereen gewoon minpunten gekregen of eigenlijk geen punten. Ja, dat scheelt wel, ja. Maar dat was echt mooi. En ook gewoon de manier waarop, hoe ze het hebben gedaan, is echt heel knap. Dus spannend of ze dat tegen Spanje ook kunnen laten zien. Kunnen ze het nog een keertje flikken? Hè? Ja. Dat is dan, vraagt iedereen zich natuurlijk af bij die Zwitsers. Ja, we gaan in ieder geval nu eventjes luisteren naar Ragnar. Want we moeten ook nog eventjes weten wie die laatste kwartfinale gaan spelen. Die tegenstander wordt van Engeland. Ragnar. Ja, dat gaan we in dit uur in ieder geval niet meer halen, ben ik bang. 1-1 na 2,5 minuut in de eerste verlenging. Balbezit voor Oekraïne met Rusland Malinovski. Zinchenko, wissel gezien. Bezetin is erbij gekomen bij Oekraïne. Het is een aanvaller. Hij is gekomen voor Yaremchuk, de spits van AA Gent. Waar hij zal gaan vertrekken. Veel interesse is er voor die Yaremchuk. Een goed seizoen. Maar hij kon vandaag zijn stempel niet echt drukken. Die Bezetin moet het dus maar gaan doen. Had een dopingschorsing vorig jaar. Profiteert eigenlijk volgens mij van het uitstel van het EK. Anders had hij het gemist een jaar geleden. Kreeg naar eigen zeggen toen het verkeerde snoepje van de dokter in de spelersbus. Ja, dat moet je allemaal maar geloven, dat soort onzin. Ik geloof er niet in. Maar goed, ja, dan geef je eigenlijk al weg wat je er zelf van vindt. Hè, als je het onzin noemt. Ja, dat was een slip of the tongue. Nou goed, Jarmolenko heeft de bal rechterkant van het veld. Ja, ik wil wel weer een keer wat zien. Want het is toch allemaal ingekakt. Het is minder geworden. En het is, ja, lijkt wel gokken. Misschien wel op strafschoppenseries straks al. Ja, mijn ervaring is vaak als je hier zit dat het in de verlenging niet wordt beslist. Dat het aankomt op penalty-series. Nou, heel even kijken dan. Zweden nam er 2 op grote toernooien. 94, toen het land de derde werd, werd er gewonnen van Roemenië. Verloren serie EK Portugal tegen het Nederlands elftal in het Europees kampioenschap. Waar Robben toen bijvoorbeeld zo goed was. En dat staat er dan ingevuld bij de Oekraïners. 1 keer gewonnen, 8e finale 2006 tegen Zwitserland. Toen haalde Oekraïne de kwartfinale, weet u dat vast. Stepanenko gaat van het veld af. Makarenko komt erbij. Nou, prima. Het is 1-1. De laatste man. Ja, Diederik, vat de dag ook nog even samen voor ons. Ja, 29 juni 2021. Wat moet je erover zeggen? Er gebeurde niet zo heel veel. Het is een beetje stilte voor de storm. Iedereen leeft toe naar die Olympische Spelen. Maar verder niet heel veel nieuws te melden. Of het moet zijn dat Serena Williams huilend moest opgeven met een blessure in de eerste ronde van Wimbledon. Waar Kiki Bertens overigens haar laatste wedstrijd speelde vandaag. Maar verder, Mark Cavendish heeft voor het eerst in 5 jaar een toer-etappe gewonnen. En was in tranen na afloop. Maar los daarvan is er niet heel veel. Ja, of het moet zijn dat Frank de Boer opgestapt is als bondscoach. Of dat Engeland voor het eerst in 55 jaar een knock-out-duel heeft gewonnen van Duitsland op Wembley. En dat Joachim Löw na 15 jaar stopt als bondscoach van Duitsland. Of dat Toni Kroos zijn interlandloopbaan beëindigt. Maar verder is het echt... Ja, je merkt dat de komkommertijd is aangebroken en ja, het is niet anders. Nou, fijne samenvatting. Dan nu nog eventjes een samenvatting van wat er morgen gaat gebeuren. Er wordt niet gevoetbald, maar het belooft wel weer een mooie sportdag te worden. Om 2 uur is Radio Tour de France er weer met de individuele tijdrit over 27 kilometer van Changé naar Laval. En er wordt ook getennist op Wimbledon. Hierna met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong met natuurlijk Ragnar met de afloop ontknoping van Zweden-Oekraïne. Dat was hem voor ons. Dank voor het luisteren. Dank Leonne. Fijne avond. Ochtend tussen 6 en half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Corona in Nederland is op zijn retour. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Ik heb het gevoel dat mensen met de opening van de horeca heel goed om zijn gegaan. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Bangladesh meldt dagelijks het hoogste aantal coronadoden sinds het begin van de uitbraak. Ook is nog maar 3% van de bevolking gevaccineerd. Sport. Kun je niet alleen maar zeggen het was hard werken en passie. Er zat wel degelijk ook inhoud, gedachte en kwaliteit achter. Vragen. Wat is de oplossing die u hebt bedacht? En doorvragen. 100% betrouwbaar. Elke werkdag van 6 tot half 10. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 35% korting op alle Histor Perfect Finish lakken, ook op mengverf. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd, maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1.